elő kell keríteni. Há, vagy rovatot neki nálunk. Igen. Ne dobjuk oda a mokkának. És legyen hát neve egy... a rovatnak púder nélkül. Csilla valódi arca. Púder nélkül Csilla valódi arca. Egyébként egy dekoratív hölgy, és iránymutató a televíziózásban. Bátor, jó? Zseniális. Ez a fajta bátorság, ez egyébként a mi szakmánkból tényleg hiányzik. Uh-huh. Nem biztos, kell. Hogy tudja, hogy bátor, tehát hogy lehet, hogy itt egyéb dolgokról van szó. Nem tudom, hogy neki írják ezt, vagy ő ezt magától csinálja, nem, de ha ráadásul ez magától jön, nagyon jó. Ha megírják neki, akkor áldozatként használják ebben a történetben, mert ő nem veszi észre, hogy áldozat. Minden esetre viszont a konfok és a kérdések az Alföldi TV-ben, uh-huh. hát... Az utóbbi évek legjobb műsorait most igen. ő készíti. Nem sokat hallottam eddig az Alföldi TV-ről. Az első kérdés és az első válasz között viszonylag nagy csendek szoktak történni, mert hogy a riportalan, mondjuk egy picit azért megrökönnyedek, vagy meglepődnek. Az a csoda, hogy egyébként nem mennek ki a stúdióból rögtön, de ott aztán elkezdődik a beszélgetés. Szerintem azt gondolják a riportalanok, hogy nem hallottak jól. Baszáli majd ezt mondta. A gyerekemre. Az én legszebb gyerekemre. Csilla, milyen témáink lesznek 8 óra után? Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyák társaim. Tartsanak velünk! Köszönjük szépen, Csilla! Gondolkozott, hogy milyen szót tudnék használni igen. arra, hogy nem annyira igen. szép? Mint rusnyák társaim. Rusnya, ha legyen a rusnya. Nőszájából egyébként nem bántó. Nőszájából elhiszem. Vagy tudom azt gondolni, hogy ezzel nincs baj. Egy pasi mondaná, azért az erősen bántó lenne. Nézzenek minket holnap is, amikor a slankok és a dagadékok kerülnek majd. Igen. Igen, ha ön is úgy érzi, hogy érintett a témában, mert dagadt, mint a disznó, akkor hívjon bennünket 0-9-3-111-111-es telefonszámon. Na itt van velünk Csilla. Hello Csilla, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Sziasztok! Csilla, azt kell, hogy mondjam, hogy más éveken keresztül dolgozik azon, és küzd, és posztol, és partikra jár, hogy felfedezzék, és megismerjék. Igen, én is éveken keresztül küzdöttem, csak nem így akartam berobbanni. Kettő mondatoddal igazából országos ismertségre tettél szert. Hát most figyelj, köszönöm szépen annak, aki ezt az egészet kirobbantotta, nyilván más volt ezzel a cél, tehát le akart járni, sikerült is neki. Na de hát figyelj, mindennek megvan a maga miértje, úgyhogy hát majd látjuk, hogy ezek után. Tehát szerinted az Alföld TV versus Kiskunsági TV közötti nézettségi harc, vagy az Alföld TV kontra nem tudom én, Szigetköz TV, azt mondta, hogy számoljunk le az Alföld TV-vel. Nem bírjuk a nézettséget leverni. Nem bírjuk a nézettséget, és akkor kvázi tulajdonképpen téged bajba hozott? Vagy hogy, mire gyanakszol? Nem, hogy kerültek nem. ezek ki? A gőzöm sincs, nyilván egy rossz akarom lehetett, le akart járatni. Figyeljetek, igazából az én főnököm, felettesem, annak idején azt kérte tőlem, hogy legyen egy provokatív, tabudöntögető műsor, ahol én megmondom a véleményemet, oda merek kérdezni, és ezt történt, megcsináltam. Tehát, hogy sajnálom, tehát azt sajnálom, azt az egyet, hogy ön akaratomon kívül, tehát hogy tényleg nem az volt a cél, hogy a hölgytársaimat megsértsem. Az meg, hogy valaki magára veszi, tehát most ugye van ez a bizonyos klisé, ezt lenyilatkoztam, hogy basszus, akinek nem inge, nem veszi magára, én tényleg nem akartam ezzel egyetlen egy hölgyet sem megbántani. Nem is ez volt a műsorban a konkrétan úgymond a téma. Tehát, hogy egy társadalmi jelenséget akartunk mi kibeszélni. A rusnyább nőkről, ha? Tehát a rusnyább nőkről. Én nem azt mondtam, figyeljetek, én nem azt mondtam, basszus kulcs, hogy én milyen gyönyörű vagyok, mert nem. Nem tartom magam. Nyilván van, amikor belenézek a tükörről, és azt mondom, Csilla, most nem vagy rossz. Van, amikor meg megérlek magam. Hallod, most nem vagy rossz formában. Hallod, Csilla, na. Jól nézel ki. Dobsz egy puszit, és elindulsz az Alföld TV-be dolgozni. Ennyi. Amikor meg úgy gondolom, hogy úristen, hogy nem ilyet meg a reggel tőlem a párom. Na, most bum. Tehát most már kell ezt, nem is értem, ha más ezt csinálta volna, vagy más hölgy szájából hangzik ez el, én nem vettem volna magamra, és én nem írogatnék ilyen kommenteket, hogy tényleg porban lesz. Mit mondtak, vagy miket kaptál? Hogy költözzek a Holdra, jobb, ha ezek után a Holdra költözök, ugye tudom, hogy a Hold egy bolygó. Hát nem, baszki. Ez hát a vége. Nem költözöl. Na ilyen. Nyilván volt olyan úriember, aki szeretett volna nekem több millió forintot utalni, hogy töltsük el egy gyűjtetet. Úgy mindenféle kommentet, illetve privát üzenetet kaptam. Nyilván voltak, akik bántottak, és tényleg forigaráztak, úgyhogy nem tudom, hogy... Nézd, én azt gondolom, hogy ha mindenki így nyomná, az valóban szörnyű lenne, de hogy vagy te, és és néha így, így kicsit őszintében konferál, szerintem ezzel egyébként nincsen baj. Mit szólt a hölgy riport alany, akinek lebazári majmosztod a gyerekét? Mert, na várjatok, akkor nem néztetek utána? Nem, én nem néztem meg, én csak ezt a kis részletet láttam, azért kérdezem, hogy mi volt a folytatás. Na, tehát nem a kislányt bazári majmoztam le, kiragadtak egy szöveg környezetből. Ja, nem a kislányra mondtad, hogy én nem öltöztetném így föl, mint egy bazári majmot? Így van, nem a kislányra, hanem. Előtte pár szó esett, és én vezettem fel, a Sadler Szent Fiara az amerikai gyermek szépségverseny műsorban van nektek? Miről beszélek? Amikor kisgyerekeket ráncigálnak föl a színpadra. Ja, és te a bejátszót konferáltad, tehát azt reagáltad le, amit láttatok előtte. Igen, hogy őket viszont a szülők, és én ezt elítélem, mert hogyha lenne gyermekem, én nem öltöztetném így, mint egy bazári majmot. Mert azok a gyerekek bizony, akiknek oda teszik szegényeknek, szerencsétleneknek, a műcici, műpopsi, fogat fehérítetek, minden ja, értem, és akkor kiragadták ezt, és úgy tűnt, mintha az ott ülő gyerekről mondtad volna ezt. Pontosan, és kezeld el, az édesanyja most jön velem a mokkába, és fel van háborodva, hogy az ő gyerekét ezzel lejáratták. Most képzeljétek egy 4 éves kislány, és fönnmarad az interneten örökre. De nem rád haragszik, te tudja, hogy nem rámondtad. Nem hiszeljétek, szomszédom a hölgy. Úgy hívtam be, meg a kislány Rebeka. Dehogy is. Ja, értem. Tehát, hogy nem rámondtad. A 44, aki ezt így kiragadta, vagy aki egyetem beküldte, na azokra haragszik, és eljárás. Tehát fel is fogja jelenteni azt a bizonyos valakit, vagy a 444-et. De most nyilván ez az ő dolga, de valamilyen szinten igaza is van, sőt, már ügyvédhez is fordultak. Van még valami, ami kiderülhet? Tehát olyan, amiről tudod. Most mondd el. És félsz tőle, hogy jaj, csak azt ne. Hát jártunk hasonló cipőben, illetve én tulajdonképpen. Talán na, ennél durvább. Akarom mondani, hogy legyen durvább példa a csillának. Ennél durvábbakat is mondtam, tettem, most a 20 éve, és ugyanúgy cipelem, és pont erről beszéltünk reggel, hogy még a temetésemen is valaki megjelenik majd, és ráköp a síromra, hogy az internetes videóid érte szemét. Tehát, hogy csak kérdezem, hogy akkor lehet, hogy jó előre elmondani, hogy igen, még van ez meg az, mert ha most picit rátszállnak, akkor... Figyelj, bakiaim nyelvtani szóhasználat, ugye baki, jó, hát mindig az... vannak. Ez figyelj, ez egy élő hatásban felvett produkció. Tehát élő hatásban, az élőszerűen, de nem élően? Így van. Tehát felvett. Így van. Így van. Nem, nincs, aki megvágja. Semmi nincs. Nincs kiszedve semmi, érted? Tehát, hogyha én mondok egy butaságot, vagy nem jó használom, mint például volt, hogy ugye mondtam most is, hogy nekem még soha nem volt gyermekem. Na, hát azt tudom, hogy én szeretem azt a megfogalmazni. Figyelj, hát amikor én ezt meghallottam, fogtam a fejem, hogy úristen, Megyeri, hogy mondhatsz ilyet? Na. Hát mondjuk ez ilyen az előtt. Én nagyon röhögtem. Érted? Tehát most, Istenem, mi történt? De nem hazudtál, tényleg nem volt soha. Nem, mire már mondja, mutassa be valaki az ellenkezőjét, nem azután. Figyelj, és akkor mi lesz, dobbantasz az Alföld TV-től, és irány a TV2, vagy mi lesz most? Hát ugye mondtad a Demcsák Zsuzsát, tehát remélem most emiatt nem fog porigalázni a műsorba, de azért készültem. Ma mész oda? Most megyek, oda tartom. Nálunk megy. Mondd meg adásban neki, hogy pusziljuk. Adásban mondd, mert mi látjuk, hogy megmondta, de adásban mondd, mert mindig, amely vagy megy valaki a Zsuzsához tőlünk, vagy mi beszélünk, akkor mindig üzenünk a Zsuzsának. Jól van, megmondom, hogy csókoltatja. A három rusnya csókoltatja. Jó, a három rusnya a rádió egyre csókoltassa. Csókoltassa, igen, de adásban mond mindenképpen. Jól van, Vadon Jani, te voltál az, igen. De, hogy is, te voltál. Hát, ha mi hallgat bennünket egyébként? Hallgat? Hallgat, persze, a párom, én is imádok. Ugye annak idején, amikor máshol voltatok, más néven, akkor nyilván ugye országosan lefedett volt, minden reggel veletek. És úgy gondolod, hogy Jani nem kedvel? Ugye volt egy-két első, hát ha ő műsorvezető nőnek nevezhető, ez a hogy nem meglepjegyezze, kaptál tenni a durvábbakat. Például a borstól. Egyébként meg találtam föl a neten olyan képedet, amit nem csíplek. Köszönöm. Majd még ezek után tartok, sőt, Borzi Viviennel majd fotóztatom magam. De egyébként vannak nagyon jó képeim, majd akkor valahogy felkezgetem. Küld át nekem csak simán. Figyelj, a Janit mindig meg lehet győzni. Egy-két ilyen képpel. Figyelj ide, egy csiszolatlan gyémánt vagy, tehát ne hagyd, hogy elroncsanak, meg kezelésbe vegyenek, meg modorosságra tanítsanak, meg már úgy értem, a tönkre teszi a csiszolás. Ja, azért mondom, hogy keveset csiszoltassál, mert ez így jó. Tehát, hogyha elkezdesz nagyon megfelelni, meg nagyon úgy fogalmazni, akkor tulajdonképpen olyan leszel, mint sokan. Középszerűek is senki sem fogja tudni, hogy vagy. De így ebben a formában, tehát ezt nyugodtan. Látod, a Havas is milyen jól megél ebből. Hát igen, igen. A mentorod. Hát meglátjuk. Ő a mentorod, hogy tanult, tanított, vagy tanultál nála, nem? Nem, én kommunikáció média szakon tanultam, végeztem ugye a Debrecenben a főiskolán. Tanárúrral teljesen véletlenül találkoztunk, volt egy nagyon jó könyvötletem, ugye készítettem egy interjút egy bontmesterrel, konkrétan ugye a Puderben ez is az egyik Puder adásai között megtalálható, és olyan sztorikat mesélt az ember, nyilván nem kamerák előtt, hanem mögött, hogy én ráértem a havas tanárúra, hogy ezt meg kell hallgatni, és ebből könyvet kell írni. És akkor szimpatikus voltam így neki, hogy úristen, ez felhív engem az a nő, hogy adjon nekem ötletet. És akkor találkoztunk, beszélgettünk, és akkor mondta, hogy lát bennem fantáziát. Mondta a havas? Ennyi, mert mint úgy, nem mint látok magában fantáziát. Ebben könyvemben nem lesz. Csilla, én látok magában fantáziát. De akkor semmiképpen nem volt. Tudom, most a KK-n is csomót kerestek. Dehogy is, meg minden egyes hallgató. Na, tehát, hogy azt mondta, hogy abszolút képernyő elé való vagyok. Na most valakinek ez a véleménye. Most mármint nézőként? Magyarország. Nem, tehát képernyőre. Értjük. Tehát nem háttérembernek. És hogy nyilván van még mit csiszolni, gazdagítani a szókincsemet, és akkor hatásoroljam. Tehát figyelj, nem vagyok tökéletes, én ezt tudom, jó, meg nincs is tökéletes ember, meg csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Csilla, maradj olyan, amilyen vagy. Tényleg, így én bírom. Én bírom ezt a fajta. Miről beszélgetünk itt reggel. Hello. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsé. Beszélgettem egy ingatlanossal, hogy milyen jelenség ütötte fel a fejét, és nem hittem el, amikor az ingatlanos elmondta, és ez egy létező jelenség, és szerintem ti se fogjátok elni. A következő történt. Beszélgettem egy ingatlanossal. És ezt a részét már mondtam. Ja? Aha, igen. Beakadt a hárdát. És van egy jelenség, amit nem fogunk elhinni. Ugye régen plázázni jártak a családok, és őrületesen nagy divat volt, hogy felkerekedik a család, és elindulnak, és akkor körbejárják, mint a Budapest vagy vidék nagy plázáit, esznek valamit a gyorsétterembe, igazából nem vesznek semmit, csak jönnek, mennek, sétálnak, nézelődnek. Uh-huh. Ezzel szerintem az ég egyet a világon semmi baj nincs. Ha valaki így érzi jól magát hétvégén, ám legyen, tegye dolgát. Én szerintem nem túl szórakoztató, de hajrá. De most nemrégiben beszéltél egy ingatlanossal. Beszéltem egy ingatlanossal, aki azt mondta, hogy ugyanezen családok szokást váltottak, elindult a lakásturizmus, ami arról szól, hogy családok felkerekedve gyerekekkel, feleséggel nyakukba veszik a várost, és megnéznek 3-4 lakást. Úgy. Várjál ki, te fölhívod az ingatlanost, és azt mondod, hogy a Kossuth utca 2-ben van egy lakást. Fogod a feleségedet, fogod a gyerekeket, megkened a téli szalámi zsemjét, becsomagolod, hátizsákba rakod, jön Öcsike meg Pistike, az egyik 10 éves, a másik 12, és elindul a család lakást nézni. Mindenféle komolyabb vételi szándék nélkül bemennek, vonul az egész család. Apuka flegmálva egyébként mindenbe kicsit beleköt, és azt mondja, hogy otthon ez sokkal jobb. Anyuka a fürdőszoba gardrob, szakértő egyébként. A gyerekek elmajszolják a zsemjét az előszobába, ha szerencséd van, nem mennek tovább, és 6-8 lakás néznek meg egy nap, hazamennek közben, és ebédelnek egyet. Műszakértenek, lefikázzák. Még a szobában padlófűtés van? Figyelj, mikor ezt elmesélte, nem akartam elhinni. És azt mondja, hogy higgyem el, hogy családoknak ez a hétvégi program, hogy 0 forinttal. Nagyon nagy. Soha nem is akart lakást venni, ezt ágában is lakást venni, végignéz 3-4 lakást, feleség, gyerek, ugyanott, mennek, vonulnak, korbáték, mindenbe kicsit belekötnek, mindent kicsit lefikáznak. Az ilyen régi módi lambírják mögött azért összegyűlik ez az. Igen. Anyuka bemegy a fürdőszobába, mert fölkiált hangos, hogy mikor volt itt utoljára takarítva, láthatóan egyébként semmi nem tetszik nekik, majd elégedett mosolyal az arcukon, kielégülve távoznak, hogy hát a miénk jobb. Ugye? Tehát nem cserélünk. És mennek át a következő címre. Van úgy, hogy az ingatlanos viszi őket egyébként, mert hogy azon a környéken ők megnéznek 2-3 lakást. És nem akarnak venni, nem költözni se akarnak, pénzük sincs, hát tudja róluk, de meg kell mutatni, mert hát ugye ő nem tudja mindig előre. És van a család, akit már is. Hogy ezt nem kérjük? Nem kell. Vagy nem is kell. És elmeséli az egyik kolléga, a másiknak, hogy kivel volt dolgok, és azt mondja, nyugi, nálam már voltak. Két gyerek, két fiúgyerek, egy 10 éves, meg egy 8 éves anyuka, és egy duci apuka, aki mindent lefi. Igen, mondja, nálam már voltak. Az ingatlanosok tudják, és ez a szokás hétvégén, érted? Hát ez zseniális. Apa, apa, hova megyünk a hétvégén? Mátyásföld, Munkács utca. Igen. És a gyerek reggel 8-szor, akkor ott áll a hátizsákkal az előszobában, hogy mennek ingatlan nézni. És én gondolkoztam, hogy mi lehet az oka. Tehát meg kéne ezt fejteni egyébként, mert szerintem emögött ennek lélektana nagyon van. Tehát és egyébként nekik így összevesznek. Garzot akarok nézni. Én meg egy szuterét, nézzük már meg a multit is garzonokat nézni. Igen, menjünk, most tetőlakásokba menjünk. Hogy most azért csinálod, mert egyébként nem túl izgalmas az életed, és meg akarsz győződni arról, hogy a te lakásod jobb. Valószínűleg van benne egy ilyen is. Odamész, lefikázod, megnyugszol, hazamész. Vagy ötleteket nyúlsz, és körbenézel egyébként, hogy hova tedd a sarokkádat, célszerű sarokba, vagy milyen a világítás, vagy milyen a konyha, vagy hogy van kialakítva, vagy milyen burkolatot használnak, vagy a kettő együtt, nem tudom, de ez az új szokás, azt de mondja. De ezért nem mész oda, tehát ha ötletet akarod, akkor fölmész az internetre. Hát persze, az 2D, az 2D, de 3D-ben nem izgít. Ó, ide igaz. Én nem hittem el, amikor elmesélte. Mondjuk, és vonul a család, és nézik. Ha tudod, hogy valamelyik celebritás árulja a hát jó, az, de az más. Az oda, oda visz, hogy megnézed. De hát ezek átlag lakások, gondolom átlag emberek átlag lakásai, mennyi fér bele egy napba? 6? Hát megnézze 3-at, reggel délelőtt elmész, ebédelsz, egy jót, gyúkus leves, összeránt az asszony, beverítek a mákos tésztát, siessünk, mert 2-re kőbányán kell lenni. Nem? 2-re az alkán kell lenni, kisfiam, edd azt a mákos tésztát, mert mindjárt indulunk. Szerintem egy zugló aranyanus, hogy még belefér. Hát én ezen sírtam. És gondolod, hogy ajtót nyitsz, és mondja az ingatlanos, hogy hát lenne egy kis baj, többen vagyunk. Ugye te el akarod adni a lakásodat, mondod, hát, hogy nem, hát ha jön most a nagylevő, és azt látod, hogy a család hosszú tömött sorokba bevonul a lakásodba. Most a nagymama. Két megszeppen gyerek, még talán áldogál, vagy egy gyerek. De mama, mama! Még van egy József Városi cím is, húzzon már bele! Nincsen lift, így akarják eladni. És amikor már ott vagy, nem teszed ki, és azt látod, hogy papa egyébként le se veszi nagyon a cipőjét, vagy levetetted vele, hangosan fumigálva végigmegy a lakásra, hogy nem, és a fekvés, és hát ez a nagy szoba, és hát ez a lambérium, és hát ez a padló, hát ki tudja. Értem, a fikázást értem benne, mert önkéntelenül az anyjába küldeném el, Feri, az anyjába küldeném. Jöjjön oda, nézze meg, tartsa meg magának, és húzzon az anyjába. Tehát odajön, és elkezdi neked ott mondani, hogy hát értem, Feri, hát az azért kell mondani, biztos nem volt, meg. Biztos nem volt más burkolat, Feri, hát az anyjába küldeni, de te is. Hát nálam 2 percig létezne, odajön neki. De értem, ne kell neki valami, hogy azt mondja, hogy nem veszem meg a lakást. És valószínűleg ez a nagyon, az a típus, akinek izzad a lába, tudod, úgy, hogy megy már a kövön, és már nyomot hagy. Tehát megy anyuka, apuka, és már nagyon nyomot hagy mindenhova. Pont, hogy a profik már nem izzad semmiük. Lábzsákkal mennek. Nagyon-nagyon megbízható nyugalmi púzus, nem izzad már semmiük, halálosan profin adják elő az egészet szerintem. Pont, tehát úgy, ahogy egyébként azt el is várnál, de igazi vevőtől. Igen, lehet valami, hogy profin csinálják, hogy ne bukjanak le, hogy nem akarnak venni. Hát meg mitől izgulna? Egy-két kérdés. Északi fekvésű? Iker sötétégről? Hát nem tudom, hogy kívülről néztem. Hát ez régi, de nem. Egy drájutalás ráfér már. Nem. Ez jó kezek a régi vakulatom. Igen, de hogy nem. Aha. Át vannak már húzvezetékek? Ó, alumínium. Probléma. Igen, és gondolod, hogy régen elmentek egy plázába. Ettek mozi, nem tudom, 2 flipperezett a gyerek, lőttek ezzel a nem tudom én asztal, ami fújja a levegőt, és akkor ott korongozol. Én most elmennek lakásba. Hát szenzáció. Hát ha találunk egy hallgatók, akinél jártak, írjátok már meg nekünk, ezek a tipikus lakásturisták. Voltak-e nálatok? Nem futottál bele ilyenbe, mikor árultad a pecót? Nem volt ilyen? Jó Istennek, nekünk csak komoly érdeklődő jött. De én nem is tudom, mi értelme van? Azt mondja, tehát, hogy mi jó benne? Hogy idegen lakásokba járkál? Szerintem igen, behatolsz valakinek az intim területébe, beenged, megnézheted, ötletet gyűjtesz, lefikázhatod, hirtelen azt érezteted, hogy a tiéd jobb, megnyugszol egy kicsit, hogy azért nekik se annyira jó. Hát van ebbe egy... Pénzes embernek tűnsz, lakást akarsz venni. És eljátszol egy szerepet. Adta meg. Oh, igen, és fölveszel magadra abban az a fél órában egy olyan szerepet, hogy ő úgy néz rád, hogy te vagy a vevő. Nem viszel baj. Magaddal egy mérőszalagot? Áj, nem fog beférni. Elhiszed, hogy így nyomják. Lackonokat az ablak alatt kell, tudod, nem szeretem. Szegény ingatlanos. Én kicsit megszerettem őket, nem voltak nagy kedvenceim, de amikor a negyedik családot viszed körbe, úgyhogy nem akar venni, azért az nagyon kemény. 5 éve eladó volt egy házunk vidéken, az elmúlt 2 hónapban annyi érdeklődő jött, mint eddig összesen, de pénze nem volt senkinek. Igaz lehet az, amiről Balázs mesél. Ez valószínűleg ez a jelenség egyébként. Meleg van. mégiscsak nem otthon vagy, szétnézel. Kicsit olyan az egész, mint egy tárlatvezetés, kulturális program. Hozzám egy arab jött, hogy megveszi a házam, aztán kiderült, hogy engem akar. Nálunk felvonult a szeleburdi család mindenki. Hív az ingatlanos, hogy ők kicsit előbb érnek oda, mondom, 5 perc és én is ott vagyok, lent a ház előtt. Hát ők már feljöttek az emeletre, mondja az ingatlanos. Felérve próbáltam kilépni a liftből, a folyosó tömve emberre. Mondom, hogy létezik. Mondom, hogy ez egy létező jelenség. Ilyetemben visszaléptem, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok-e. Hirtelen megszámolni se tudtam, hányan vannak. Mondtam, hogy mindenki kint marad, míg én bemegyek a lakásba és bezárom a macskát. Majd sorra bejött az összes gyerek 4 darab jegyzet füzettel. Megvan, jegyzet füzettel. Úristen, elkezdtek bolyongani a lakásban, írogattak, dumágattak, mentek körbe, mint a múzeumban. Mondom, hát erről beszélek. Papa, mama az erkélyen beszélgettek. Elégedetten távoztak, soha nem hallottam felőlük többet. Hozzánk is ellátogatott egy ingatlanos, egy szimpatikus családdal, figyelj. A házról semmit nem kérdeztek, jobban el voltak azzal foglalva, hogy mit csinálnának, ha megvennék a házat. Van-e hova menniük? Se az, hogy milyen a fűtés, hogy milyen a szigetelés. Bejöttek, ittak egy teát a nappalimban. Óriási. Jó, leültek kanapéra. Azt írja, Peti, fél nem hiszed el, azt írja, hogy te a délután tartottak a nappaliba, beültek a lakásba, és megbeszélték, hogy hova fognak utazni, hogy mi lesz. Nagyon nagy. Beültek, megbeszélték, hogy mit csináljanak, ha megvennék a házat, lesz-e pénzük utazni, mi a következő terve, ha el akarnak utazni, fölálltak, elmentek, kész. Hát kellett egy meleg nappali. Igen. Igen. Ahol ezt megbeszélték. Elnézést, egy pici mézet kaphatnék? Köszönöm szépen. Csak fekete van? Zöld nincs. Az a baj, hogy nagyon hat rám, tudja a koffi. Aha, igen, köszönöm. Anyukám 2 év után feladta a szakmát, tehát ingatlanos volt. Ő mesélte, hogy a budapesti gazdagok hétvégi kikapcsolódása még mindig, hogy vidékre mennek nyaralókat nézegetni, vásárlási szándék nélkül. Kicsit kirándulnak a Mátrában, megnéznek egy-két nyaralót, és az állam. Balázsék a Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Fontos dátum, kérem szépen, hát ha valaki meghallja ezt a zenét. Már be is üzlik. Leállt a gáztűzhely a konyhába, automatikusan ez jött be a szobából és mentél be. Óriási legenda. 1987. május 7-én indult. Vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. És ennek a jubileumnak a tiszteletére foglalkozunk is mi is ezzel egy kicsit bővebben. A teleregény, az ország teleregénye, amit úgy hívtak, hogy Szomszédok, a gazdagréti családok, bonyolult, bocsánat, kiállás. Vidám a rész. Az okoristának. Igen. És maga mutogat a szóló. Két hetente csütörtökön. Ami maga volt a műfaj, mert hogy előtte nem volt ilyen jellegű sorozat, nem volt teleregény. Tehát gyakorlatilag maga a kategória és maga a műfaj is hozzájuk kötődik, ők teremtették meg. És aztán ilyen napi betevővé vált az embereknek, gyakorlatilag vagy heti betevővé, tehát így nem volt olyan háztartás, ahol ne nézték volna. És imádták. Jók voltak a figurák, jók voltak a sztorik, mindig a saját életed jött színészek, vissza. Hát figyelj, voltak a színészek. Figyelj, akkor találtak meg csomó mindenkit. Hát. Tehát ugye akkor fedezték föl többek között. Nem csak Károlyt, Ivancsics Ilonát, Freud Editet, ugye hát a Németh Kristófot. A rendező találta meg. Így van, rengetegen ebben a sorozatban úgy bukkantak föl. Tulajdonképpen, és ez volt az első szerepük. Kivéve egy-két színész, akinek már azért előtte volt, mint a szegény Zente Ferenc, ugye hát őt azért már előtte is ismerhettünk. Rengetegen itt kezdték el a színészi pályafutásukat, aztán valaki itt is hagyta abba. Tulajdonképpen nem tudott túlnőni a szerepén. Néztétek, csütörtökön kezdve? Ez az egész családot. Nem lehet, szerintem nem meg nézni. Az egész falu. Tehát, hogy vagy az egész ország, inkább mondom így, de annyira jó volt a dolog, annyira új volt, és úgy szerettük. Piros taxi. Neki nem volt kész a gazdagrét állítólag, ilyen a albérleti lakásokban forgatták, és állítólagosan legendák szerint még Grósz Károlytól kellett engedélyt kérni, hogy a forgatás. Igen, és hogy igénybe vehessék a még el nem készült lakásokat, illetve kiadjanak egyet-kettőt, és hogy a gazdagréten egy komplett emeletet kivehessenek. Hát akkor el kellett menni egészen Grósz Károlyig, hogy engedélyezze. Hogy ott forgathassanak. Igen. De Grósz Károly volt a tömb, vagy... Nem nála volt a nagy vörös pöcsét. Aki rányomra, hogy engedélyezzük a forgatást. És hát még egy, azt hiszem talán adja az M3, elképesztő retro, tehát ha én ott ragadok véletlenül délután, annyira megdöbbentő, hogy nem bírsz elkapcsolni. És nem is akarsz igazából. Nem hiszem. Tehát kicsit újraéled a 80-as, 90-es éveket. Végén mindenkitől egy-egy szokásos mondat. Együtt sírunk, nevetünk, de inkább sírunk, ugye? Mindenki elégedetlen, mindenki morog. Egy bölcsesség a végén. Igen, olyan bölcsesség, amit az egész egy kicsit olyanná vált, mint a közlekedés okosan, tehát egy nagyon pici modorosság azért végig volt benne, azt tegyük hozzá, de szerintem az összes dialógus ilyen volt. Tehát, hogyha megfigyelitek, az elejéről a közepéről is be lehetett volna vágni a végre bölcsességeket, mert az egész gyakorlatilag ilyen volt, mindig mint egyfajta kinyilatkoztatás. Igen, hát hagyd mutassak valamit. Annus superior, semper melior. A múlt év mindig jobb a mostaninál. Bőn bácsi jött, ugye, és ő végén így latinul mondott egy idézetet, és aztán mindenki kikerekedett szemmel nézett rá, amíg meg nem magyarázta, hogy most éppen mit mondott. Így van, mert mennyire előzékeny és figyelmes volt, hogy utána el is mondta, hogy mit jelent, nem hagyta őket. Boldog tudatlanságban. Na, mi arra gondoltuk, hogy felhívunk egy-két olyan fontos szereplőt, akit mi nagyon kedvelünk, aki nyilván vállalta, hogy nosztalgiázik velünk egy kicsit, és beszél velünk a sorozatról. Rengetegen éppen forgatnak, dolgoznak, színházba igyekeznek, de vállalták azért sokan a beszélgetést. Úgyhogy kezdjük is. Csüres Karola itt van velünk. Kezdj, csokolom, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Oh, hát köszönjük szépen, hogy így korai órán tetszik velünk egy kicsit beszélgetni. 30 éves jubileumi évforduló, erről beszélgettünk most. Igen. Olvastam egy cikket, nem tudom, hogy igaz-e, hogy azt tetszett mondani a rendezőnek, hogy ha nem adja oda a szerepet, akkor elválnak, ez igaz? Hát mondtam neki viccesen, azt mondta, hogy ez is egy megoldás. hogy ez egy remek megoldás volna. Ugye Horváth Ádámról van szó. És igen, ő írta, ő rendezte, ő a férjem, úgyhogy... És nem sokat dolgoztunk mi együtt, mert mindig én rengeteget tévéztem. És mindig azt mondta, hogy nem olyan, azt mondják, hogy ugye miatta tévézek. De azt mondtam, hogy ez, ha most nem én játszom el, akkor elválunk. De miért tetszett ennyire akarni ezt a szerepet? Hogy ez már látszott az elején, hogy nagy siker lesz a sorozat? Nem. Hát a 3-4-re volt fölkérve az egész. De úgy, amit elmondott a szereplőr, azt éreztem, hogy az viszont nekem, az enyém kell. Etus nem lehet más is. Etus, ugye? Így hát van, Etusért harcolok. Etus, az aggódó nagymama, a Csibe család segítője, ugye talán. Talán Csibe volt. Igen. Csibe nagyon nagy. Gyújtsit. És hát Tyúkanyónak hívták, ugye? Tyúkanyó, igen. Igaz egyébként, hogy Horváth Ádám az édesanyjáról, tehát gyakorlatilag az ön anyósáról formálta meg a figurát? Igen, a Sárközi Mártáról, aki a mamája, és ő a Molnár Ferenc lánya, és egy fantasztikus figura volt. Úgyhogy én nem is tudtam olyan jól eljátszani, amilyen klassz volt ő. Na most azt tudom, vagy arra emlékszem, hogy kerámiázni tetszett ugye a sorozatban. És az igaz, hogy egyébként volt, hogy érkezett meghívó országos kerámia találkozóra? Meg rendeltek kerámiát tényleg? Rengetegen, hát komoly felnőtt emberek megszólítottak, hogy hol lehet venni, és akarnak csináltatni, és hát fantasztikus volt, hogy mennyien akartak venni, és ez egy nagyon édes dolog, hogy kaptam egy meghívót. De egy ilyen gyönyörű papíron, és hogy Csehszlovákiában lenne egy hónapos kerámia tábor, de ilyen, hogy Amerikából és Ausztráliából és mindenhonnan jöttek, meg volt az egész program le volt írva, és hát úgy volt megírva, hogy Szikszai Etus, Csűrös Karola. Elképesztő, hogy azért felnőtt emberek se tudtak különbséget tenni a szerep és a valóság között. Tehát, hogy nem, az nem, hát abszolút. Mai napig még úgy szólítanak meg, hogy Etuska, hogy vagyok. És akkor mondom, most akkor valamit, mert ugye hát természetesen nem mentem el, de írtam nekik egy gyönyörű levelet, hogy köszönöm a meghívást, és külföldön vagyok sajnos az alatt, és aláírtam, hogy Szikszai Etus Csűrös Karola. Hát, de jó, de helyes. És ugye Etus rengetegen akarták meghódítani, különböző udvarlók jöttek mindig, akik így próbálkoztak, úgy próbálkoztak, igen. De hát soha nem, soha nem. Legalábbis én gyerekként úgy emlékszem, vagy ahogy nem, emlékszem, nem értek célba. Nem értek célba. Már mondtam ezt a férjemnek, hogy már valamelyiket akasszuk le, de nem akar. valaki érjen már oda, igen, de Ádám nem engedte. Na, hát mi nagyon-nagyon szépen köszönjük, nem is nagyon zavarnánk, köszönjük szépen, hogy így korai órán a rendelkezésünkre tetszett állni, és nagyon jó egészséget kívánunk, mi nagy szeretettel gondolunk erre a sorozatra. Gyerekként, mi csütörtökönként kötelező körönvágással egybekötve oda voltunk ültetve a tévé képernyő elé, és hát átadszal elézni. De tudja, hogy most már a maguk generációjának, tehát a maguk szülei, és a mostani unokák nézik, már negyedszer ismétlik, és vannak ilyen körök. Egyetemen például van ilyen, hogy szomszédok kör. Há, és akkor együtt leülnek, és megnézik az ismétlés? Igen. Hát tudom, hát az M3-on, amikor mondom, én erről beszéltem, hogy amikor megy délután vagy este, és véletlenül tévézem és odakapcsolok, én annyira szeretem, hogy nem tudok elkapcsolni. Tehát az ember ott ül, és végignézi azokat az emblematikus jeleneteket, amire így vagy úgy emlékszik. Ez egy szociográfia. Elképesztő, igen, igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönjük. És jó egészséget kívánunk arról. Köszönjük nagyon szépen. Szívesen, és köszönöm. Köszönjük szépen. Csókolom, köszönjük szépen. De helyes. Egyhetes kerámia tábor, ott azért egy-két napig még el lehet alibizni, de azért egy hét alatt biztos kiderült volna. Ne, osztod az észak, ja, nem ül szóba. Nem úgy kicsim. Na, nem mindegy, nem is mondom. Nagyon sok emblematikus szereplője volt. Ugye a szomszédoknak. Érkezik most valaki, azért nem mondom, hogy ki, mert lehet, hogy ő már a saját karakterében ugyanis hal minket meg tud szólalni, és akkor azonnal beugrik, hogy ki ő. Hal minket ilyenkor, ugye? Tehát hallja, hogy miről beszélünk. Jó, hogy a saját karakterében szólaljon meg egy pillanatra. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Ó, hát a Szigor! A lépcsőházas ajtónyítás után a Szigor. Janka néni! Párszor elsiket csak. Nem zavarok! Jó, de gyönyörű! Kérdezte, hogy Janka néni mindig zavar. Janka néni mindig rosszkor jött. Hihetetlen jó érzéke volt Janka néninek. Hogy kell rosszkor jönni? Hogy mikor kell rosszkor jönni? Igen. Jót nevettem a Karolán is. Istenem, hát ez olyan gyönyörű dolog, hogy 30 évvel ezelőtt csináltuk ezt a sorozatot. Ráadásul én hát a Karcsinál még érthető, mert ő már mint a Karolánál, mert ő főszereplő volt, ő minden adásban benne volt, de én elvétve voltam csak benne. És amit nekem jelentett ez, illetve jelent mind a mai napig, azt nem is tudom elmondani, mert olyan táborom van, ezt nem nagyképűen mondom, hanem inkább szeretetből, igen, hogy ezt soha nem hittem volna. Janka néni, ugye csak, hogy helyre tegyük azoknak, akik nem tudják, a két hetente érkező rokon, aki mindig egy kicsit piázik, aki kölcsönkér, aki körbenéz, aki lemehóz, aki egy picit lop, és mindig zavar, mindig szeretne ott aludni. Kellemetlenkedik, igen, kellemetlenkedik. Talán az egyetlen igazi negatív karakter a sorozatban, ha lehet ilyet, igen, mondani. És igen? Ennek ellenére mostanra én lettem a legpozitívabb figura. Van egy ilyen érzésem, amikor megkeresnek engem például, azt szokták kérni, hogy nem tenném meg, hogy fölköszöntök valakit, mint Janka, mert imádnak. Hát most erre mit lehet mondani? Hát hogy lehetséges ez? Van egy ilyen Facebook oldal, hogy Napi Janka. Igen, tudom, én nem internetezek, és én nem nézem ezeket, de megszokták, szóval mesélnek a barátaim, hogy igen, mindent a Janka szájába adnak, láttam is ilyet, megmutatták. Na, Janka, szemjális. Igen. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, az, amikor politikai dolgot adnak a szájába. Hát az nem jó. Mert az, igen, illetlenségnek tűnik nekem, de az összes többiért ugyanúgy dühögök, mint ők, mert ez egy jó pofa dolog. Kérdezi egy hallgató, hogy Janka néni, akkor iszunk valamit? Volt egy ilyen esetem, amikor Balatonfüreden valaki megkérdezte, nem iszik meg velem egy feles? Hát olyan is volt, hogy jól tudom, hogy egy pénztáros, hogy számon kérte Janka nénit, ugye, hogy a sorozatban éppen van, lopásra készült, igen. Akkor volt, hogy a lányommal voltam ott éppen, és akkor azt kérdezte, hogy tényleg maga loptál a gyűrűt. Milyen gyűrűt? Nem tudtam, miről beszél, mert hiszen én csak annyit láttam akkor. Igazából én most, nem most, a négy sorozat vetítésnél, hanem ami ezt megelőzően ment, akkor néztem végig az egészet, mert amikor ez eredetileg ment, akkor minden este játszottam. Csak annyit tudtam a szomszédokról, amennyiben én benne voltam. És most, mikor megnéztem, akkor meg végig bőgtem az egészet, mert majdnem minden kollégám már eltávozott belőle, és annyira örültem látni ezeket, hiszen vidékről is rengeteg, mint szinte az egész szakma benne volt. Hát és valahogy. Akkor ez tényleg ismeretlen már a mai fiataloknak, de tényleg kiürültek az utcák. Tehát olyanokat lehetett igen. látni, mint a régi Friderikusoknál és a szomszédoknál, hogy ugye tehát elnéptelenedtek az utcák, mert mindenki ült és szomszédokat nézett. Az nem csodálatos, hogy most 30 éve, és ünnepségeket rendeznek ennek a tiszteletére vagy emlékére. Hát zsenyel. Milyen dolog ez? Lehet, gazdag Gréten lesz most hétvégén, vagy jövő hétvégén. Igen, meg is hívtak, én ahogy Karola a lemondó levelet írta, én fölhívtam őket, nem tudok menni, mert jön a lányom, ő nem Magyarországon él, és akkor ilyenkor nem tudok menni sehova, mert fogorvoshoz megy, szóval viszem, hozom, megyünk ide-oda, akkor nem tudok ezen részt venni. De például jövő hét közepén van egy ilyen egyetemi, oda elég érkeztem, oda megyek. A magyar televízió, vagy a készítők nem csináltak egy ilyen nem, kis nem, partit? Nem. Eszükbe juthatott volna? Nem, hát olyan sok más kívülállók, vagyis a közönség, sőt, nem a sokszor vidéken van előadásom, a színházzal megyünk vidéki előadásra. Megkeresnek fiatalok, olyanok, akik nem is éltek még akkor, hogy megengedem-e, hogy fotózkodjanak vele, mert imádják Janka nénit. Hát micsoda öröm ez, nem? Hát hogyne, persze, hát nekünk is nagyon sokat jelentett. Nagyon szépen köszönjük, mi jó egészséget kívánunk. Én is minden jót. Jó egészséget kívánunk, és köszönjük szépen, hogy tetszett velünk beszélgetni. Kezdi csokkolom, köszönjük szépen, Pásztor Erzsinek, köszönjük szépen. Hát nagyon helyes ő is. Nagyon, egyébként, nagyon, nem? Nagyon. Nagyon helyes. Szilveszteri afterházi buli Magenheimiknél megvan? Emlékeztek arra a jelenetre? Amikor nagyon belecsapnak a lecsóba. Nagy tánc. Hát figyelj, akkor megérkeznek a szülők, és mi ez itt? Vagy pedig ez az a jelen... játékot fel lehet függeszteni, megetettem és tisztába tettem Flórát, mehet a tánc, hozta Magnót. Rendesen táncolhat. Ahogy akartok, csak ne bömböljön a Magnó, mert lejönnek a lakók. Tönkretetted a játékot, pedig most nyertem volna. Fölszedtem volna mindent. Gratulálok. Gyere, hagyd az ifjúságot, a másik szobában van. Magnót, behozta Júlcsi a Magnót. Mi ez a zene? Ja, várj, valaki alá zenélte. Jó, akkor ez nem az House After Party New Year's Eve. Valaki alá zenélte. De az eredetet mindenképpen érdemes megnézni, mert a mozgás, ami alatta van, az fél. Jó, tulajdonképpen nem történik más ebben a videóban, mint hogy a szomszédok képét ugye alá zenélték, és beraktak egy modern house zenét. Sűrös Karola, Etus, és hát ugye Julcsi hátul a barátjával táncol. És hát a bútorok, az asztalok, a tapéta, a linolem, aki lakott panel lakásban, annak ez egy ünnepély. A televízió, azt a tévét nézve. És a Gyulcsi rendesen táncol. És ugye megjönnek, Igen. Apa, mi nem csináltunk semmi rosszat. Én engedtem meg, hogy táncoljanak. Nem zavartak senkit. Kapcsold be! Úristen, és újraindul a tánc. Igen. Micsoda drámai fordulat. Jó. Igen. Ez láthatok kell a képet, ugye látszik a család, ott van ugye a Magenheim doki, ott van az ő párja, Freud Edith, Kulka János, és rettenetesen ropják a nappaliban. Nagyon, nagyon beteg. A Rádió Egyen, Balázsék. Rádió Egyen. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. 30 évvel ezelőtt indult útjára egy ország kedvenc teleregénye. Nem is volt akkor több, ez volt az első, és hát mindenki imádta, mindenki szerette. A Szomszédokról van ugye szó, május 6-án, 1987 május 6-a a dátum, amikor is elindult, és hát ha kiüresedtek az utcák, és ha meghallottad ezt a zenét, akkor leültél a tévéképernyő elé, anyád fogta a körömvágólót, ugye, most a bal kezed, most a jobb kezed, szépen lábad, levágta a körmeidet, ültél a kis köntösben, és nézted, kiüresedtek az utcák, és tényleg mindenki ezt nézte. És már beszéltünk ugye Csűrös Karolával, Pásztor Erzsővel, felelőnítettünk néhány pillanatot, ők is elmondták, hogy annak nagyon örülnek, hogy ugye folyamatosan ismétlik a sorozatnak az epizódjét, és nem egy, hanem két, nem három generáció már gyakorlatilag nézte ezt a legendás teleregényt. Igen, és ígértünk, hogy még rácsörünk néhány színészre, akik ugye hát ebben a sorozatban bukkantak föl, és a sorozatnak köszönhetik ismertségüket. Itt van önünk Németh Kristóf. Kristóf, hello, jó reggelt kívánunk. Hello, jó reggelt. Valóban Mágenhem Julcsi egykori lovagja, Kristóf. Oh, egy ország várta, hogy mikor történik meg a dolog. Történik ez, tehát pont egy rányítós jelenet volt talán, nem? Amikor kiderült, ja, hogy végre történt valami. A híres olasz szótáros jelenet, ugye fönt voltunk Mágenheimék lakásában, és mi azt gondoltuk, Julcsi és Kristóf, hogy mi ketten vagyunk abban a lakásban, és a tanulás alibijén valami olasz szótárt vittünk be magunk a Julcsi szobájába. És lényeg az, hogy egy adott jelenetben picikét később ránk nyitják az ajtót, Freud Edit nyitja ránk, és mi vadul smárolunk, csókolózunk ott Ábel Anitával. Mi magunk is nagyon kínosan éreztük magunkat, amikor ez a forgatás volt, olyan értelemben, hogy hát ez tényleg egy ilyen intim viszonyba keveredtünk ott. Másrészt pedig ugye az volt sejtetve, hogy itt egy sokkal több történt, mint egy csók. Megtörtént az, ami két kamasz között először történt. Hely úgy átesett a tűzkeresztségen, ugye? Hát lehet ezt így mondani, aztán, hogy aztán, ez milyen volt, arról nem szólt a fában. Julcsi megcsinált téged. Ki tudja. Ahogy ismerjük a mentalitását. Hát, egy ország aggódott, hogy megtörténik, és mikor történik. Akkoriban, amikor nagyjából ugye egykorúan forgattunk Anitával, azért ebben a korban még a csajok egyébként valóban rámenősebbek, azt kell mondjam. Igen. Ugye ez igaz. Az igaz, hogy te úgy kerültél a sorozatot, hogy az anyukád írt levelet az MTV-nek, hogy hát van egy nagyon helyes, aranyos kisfia, és menjen ő, beajánlott téged a sorozatba. Ilyen tipikus menedzser anyuka. Nagyon jó sztori. Megjelent a Nők lapjában, hogy el fog indulni egy olyan monstre sorozat, ami hihetetlen gyakorisággal, hát két hetente lesz egy epizód, tehát ilyen valóban nem volt még soha, hogy ilyen sűrűséggel menjen egy sorozat. És hogy ez egy új vállalkozás, egy új teleregény Magyarországon. És anyukám ezt elolvasta, ezt a cikket, és írt egy levelet teljesen vadidegenként, hogy Horváth Ádámnak, Magyar Televízió 1810, és leírta, hogy van nekem egy fiam, ki színésznek készül, küldött egy fényképet rólam, és azt gondolta, hogy és én azt gondolom szülőként, hogy Kristófnak mindenképpen helye van ebben a sorozatban. Ma nagyon lelkesen begyengedte a karrieredet. Kínálni. Abszolút. És ebben az a poén, hogy Horváth Ádám meg milyen fantasztikus volt, ugye senki nem gondolta volna, de én a legkevésbé, hogy néhány héttel később jött egy boríték, amiben volt 3-4 oldal, egy jelenet volt benne, egy jelenetnek a forgatókönyv részlete, és Fiú Egy néven engem beleírtak a sorozatban, néhány mondatom is volt, mint Komlós Uci néni Zente Feri bácsi Ózdi rokon gyereke. Ja, és akkor később újra visszakerültél, és akkor már ezt a karaktert hoztad. Az Ózdi szál, ez aztán ez elhalt, és évekkel később már, mint Julcsi lovagja kerültem vissza valóban, hogy hát megtörténjen az, ami egy nő és egy férfi életében, hogyha először történik, akkor valóban azt sosem felejtik el. Úgyhogy így ez már évekkel később jött, és aztán rengeteget forgathattam, ugye nyilván együtt a családtagokkal, tehát Freud Edittel, Kulka Jánossal, de persze még Komlós Uci nénivel, Zente Feri bácsival, Kézdi Györggyel, ugye hát Kornél, ne felejtsük el, hogy tényleg szinte mindenki benne volt, sőt föllelhető a neten egy jelenet, amelyben Várkonyi Andris, a későbbi barátok közt Lili bácsi, a úszónadrágban, hát halálciki. Miért gondoltam, hogy ő valami ilyen szerepbe tűnt fel, hogy úszónadrágban átlik benne a képen? Ez annyira Lili bácsi. Ez a mai napig felelhető. Na várjál, hát akkor megkérdezzük a másik felet is, mert itt van velünk Anita is. Hello Anita, jó reggel, hello. Ciao. Hello, jó reggel. Jó. De kimértek vagyunk. Hello Anita, nem nyúzunk nagyon sokáig ezzel. Jó? Nem. De hát egyrészt mindenkitől elnézést, mert tegnap premierem volt a játékszínben, és igazából nem van az a nap, amikor lefutom a maraton. Másrészt, amikor bekapcsoltatok, épp Németh Kristóf nevetett. Tehát sok minden van, amivel kínozni lehet az embert, de az a nevetés azért az hasít a reggelbe. És hát itt nagyon kellemesen elhallgattam, hogy ő hogyan emlékszik itt a történésekre. Az olasz szótáros nagy jelenetre. Hát ahol egy ország aggódott, hogy mi történt Julcsival. Igen, hát semmi. Tehát ezt tudnám, hogy nem megfogalmazni. Na, azt semmi, mi megnéztük, azért az egy nagy smár volt, gyerekek. Szóval azért ott kitettetek kiket. Tulajdonképpen azért belegondoltatok arról, hogy ez egy korai gyermekpornográfia volt. Az. Tehát 14 éves gyerekeket arra kényszeríteni, hogy ország világ előtt vároljanak, azért ez nem volt egy egyszerű dolog. 12 évesen csöppentél a sorozatba, ugye? Igen. Még épült gazdagra. Egy casting útján a tehetségem miatt nem írt senki levele. Mi volt? Jó, hogy de szép! Téged nem a mama nyomod be. De én egyébként ismerem Kristóf anyukáját, mert mi még tényleg nagyon régen még a szinkronból ismerjük egymást, tehát a mi barátságunkban mondhatom ezt, hogy ott kezdődött, úgyhogy fantasztikus az anyukája, és tényleg egy szuper nő, úgyhogy én egy percig nem csodálkozom ezen a történeten, de hát ezt így is kell csinálni, hát akkoriban még nem volt menedzsment cég, az anyukák csinálták ezt a dolgot, az én anyukám is 15 éves koromig kísérgetett. Mondjuk én azon lepődtem volna meg, ha kiderül, hogy Kristóf írta aztán a levelet a mamája nekik, de valójában. Most már vald be Kristóf, hogy te voltál. Te kaptál szerelmes leveleket? Anita, kaptál szerelmes leveleket? Egyébként gondolom sokan írtak már 12-13 éves korodban is, nem? Tehát azonnal gondolom jöhettek a levelek. Hát volt, de hát akkor is nem. Tehát én sajnálom, én még nagyon lustább vagyok, nem ápolom a rajongóimmal annyira a kapcsolatot, de most ez egy jó a Facebook egyébként, mert ott az improvizálhattatok, vagy nagyon szigorúan kellett menni a szövegkönyv után? És nagyon szigorúan. Igen? Tényleg. Hát igen, nem nagyon lehetett. Igen, nem nagyon lehetett. Az ugye az Ádámnak tulajdonképpen az első pár epizódot írták írók, és tulajdonképpen ez az Ádámnak a gyermeke volt ez a sorozat, és akkor nem tudom én hány epizód után ő írta. És nem nagyon szerette, ha átírjuk. Egyszer volt egy jelenet egyébként, mert én, hát sajnálom, hogy így történt. Én nagyon sokan jelentettem, hogy Júlcsi az a Júlia becézése. Tehát nem gondoltam, hogy ez így önállóan megállja a helyét, mert hát úgy nem, tehát az ilyen becézetnél. Igen, ha a Júliának a Júlcsi. Igen, de nem, ez egy létező, tehát hogy ez egy önálló keresztnév. És akkor úgy gondoltam, hogy én most átütöm. Most ezt a keretet, ezt most át fogom ütni, és volt egy jelenet, hogy telefonálnom kellett a pasimnak, és hát az ember mégsem a becenevén mutatkozik be, és úgy mutatkoztam, hogy hello, Magenhen Júlia vagy, és az Ádám leállította a jelenet, és azt mondta, hogy nem érted. Egy B-betűs szót használt, amit most reggel nem mondanék. Júlcsi, hogy te ne lépjél ki a szerepedből. Nem érted, te Júlcsi vagy, és akkor úgy éreztem, hogy én úgy van, ebben a sorozatban soha nem fogok felnőni, tehát maradok. Te életed végig Júlcsi barát. Figyelj, Kristóf. Nem ez lesz a sírtövemet. Igen. Köszönjük szépen Júlcsinak, egy ország imádat. Figyelj, Kristóf, forgattatok egyszer Etus lakásán, ami egy valódi kerámikus lakás volt, és ott aludt egy színész egy hintaágyban. Mi történt? Ez így történt, az volt, hogy mi sokat forgattunk ott, ugye, sokat voltunk csukanyó, hogy mondjam, szárnyai alatt. Volt valóban egy jelenet, Anitával voltunk nála. Mikre emlékszel te, Jézusom? Én csak a kárnyai, amikor utálnál. Elképesztő a sztori vége. Oké, felvettünk valami beállításokat, és volt egy átállás. Egy pici szünet a forgatáson. Szóval egyik színész kollégánk, hát most nem fogom megnevezni, szerintem annyit lehet. Így nem jó volt, sorry, de minden. Na, az a történet. Az egyik színész kolléga beült ott, volt egy hintaszék, ott emlékszem, volt egy ilyen magasított rész a kerámikus lakásban, és tényleg tele volt egy létező kerámikus művésznek a kerámiáival, tehát nekünk ki volt adva, hogy állatian kell mindenre vigyázni, tehát nehogy valami megsérüljön, nehogy leverjünk valamit. Tényleg nagyon vigyáztunk is. Szóval ücsörögtünk ott a kanapén, és én láttam, hogy ebben a hintaszékben a kollégám újságot olvasgat, és így lögdösi magát, hogy így ugye a hintaszék, ahogy ringassa, és egyre jobban löki magát, mögötte van egy posztamens, és annak a tetején rajta van egy kerámikus mű, tehát egy műalkotás, amiket 1-2 centi még, hogy hozzá fog érni, és le fogja verni. És én zavaromban gondolkodtam, hogy szólni kéne, de hát egy idősebb kollégára így rászólni az nem szerencsés. Kellemetlen, hogyha nem szólok, akkor meg össze fog törni, akkor balhírás. És zavaromban azt mondtam neki, hogy vigyázz, a köcsög! És ebben a pillanatban elbőszülve, vérvörös szemekkel állt, hogy mit mondtál? Ne! Vigyázz köcsök! Esküszök! És ameddig én kimagyaráztam, hogy én nem azt mondtam, hogy vigyázz köcsök, hanem azt, hogy vigyázz, a köcsög mögötted le fog esni, de ezt nem tudtam befejezni, ezt a történetet, vagyis ezt a mondatot, mert mondom, már benne voltam a zavarban, úgyhogy az ember kétszer is gondolja meg, hogy mit mond ki. Meddig csináltatok, Gyulcsi, de meddig voltál benne? Gyulcsi, hát Anita. Nem úgy gondolta. Meddig voltál, Anita? Hány évig nyomtál? Semmi baj, Bence, válaszolok. Hány év volt? A kezdetektől voltam, hát a végéig, úgyhogy nekem 12 év volt ez az életemből. Igen, Volt, hogy kiléptél volna már, és akkor mindig eléptették egy szerződést, hogy egyrészt olvasd el az apró betűt, kettő, akkor még egy kicsit ráajánlunk, hogy maradjál? Nem, ráajánlás nem volt, apró betűt. Nagyon megértjük az apró betűst, hogy nem legyen szíves olvasást, tehát jöjjön forgatni. Igen, kétszer is. Amikor már elég volt. Szerettem volna. De óriási sztárok voltatok. Hát amennyire átok, annyira áldás nyilván mind a kettő egyszerre, hogy gyerekként, hát te tényleg, szóval arról beszéltünk. Én bevallom őszintén, én szórakoztam azzal, hogy kimentem az utcára a csütörtök este, és azt élveztem, hogy az nyitott erkélyeken keresztül hallatszik a lakásokból, megy a szomszédok. És ez nekem jó érzés volt. Mert tényleg, tehát szó szerint tényleg mindenki azt nézte. Tehát amikor este ez ment, akkor az utcán az ember kiment, akkor hallotta ezt, és utána a Friderikusról különböző elemeit. Ja, és 6 milliós nézettség, ami most már egyébként lehet. Hát igen, ezt akartam, hogy leszem az első adásokat, ilyen 5-6 millióan nézték, szóval tényleg elképesztő népszerűség volt, meghozott a sorozat. De nyilván azért mondjuk ki, hogy azért gyerekfejjel megélni nem volt. Én nem voltam magántanuló, tehát egy rendes nappali gimnáziumban jártam, mert nem szerettem volna kimaradni a kamasz éveimből és otthon a négy fal között tölteni ezt. Azért kemény volt, tehát mondjuk amikor ilyen 10-15-en a villamos megállóba körbevesznek, és igazából szeretnél láthatatlanná válni. Hát, szóval kemény. Azért ennek megvolt a maga árnyoldala, én azt gondolom. Hát főleg nem kész személyiségként, hanem gyerekként, persze. Persze, igen. Én magántanuló voltam egyébként. Na, a strébe. Anyád elintézte azt is. Nem erről van szó, nekem voltak más munkáim is Anitával ellentétben. Téged hívtak máshova is. De nyugodtan elmondhatod, hogy te ingyen játszottál a sorozatba, én viszont vettem egy lakást. Már 14 évesen. Ez majdnem olyan komoly, mint hogy jártál gimnáziumba. Na, van itt szereletet. Jó, de jó, hát nagyon jó ezt hallgatni. Hát persze, még minden nyilván mindenki közé nagy meló volt, úgyhogy ebből a karakterből kilépjen és megtalálja a boldogulását. Máshol, színdarabban, színházban, sorozatban, de azért ez hál' Isten nektek is, meg hát sokaknak azt hiszem, hogy sikerült. Igen. Jól van, hát nagyon drágák vagytok, nagyon szépen köszönjük, imádunk benneteket. Nagyon szépen köszönjük a megemlékezést is. Puszi nektek, szeretjük, imádunk. Sziasztok, köszönjük szépen Németh Kristófnak, Ábel Anitának, sziasztok, csáó. Sziasztok. Itt szonyatos a jó arcon. Nagyon jó fejlő, mind a ketten. Mindenki osztott mindenkit, igen. Na jó. Egy bőnbácsit a végére. Én eltűröm az öregséget, a szegénységet, talán a betegséget is megúszom, csak háború ne legyen. Na várj, akkor egy ilyen. Félek, hogy az idén csak annyi lesz, amennyi a hétköznapokra kellene. Non omnia possumus omnis. Nincs mindenkiben erő mindent megtenni. Köszönjük szépen. Megyek, megölöm magam. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Azt kell, hogy mondjam, van egy jó hírunk, vége a szenvedésnek. Ki ne töltött volna már ugye keserves órákat, esetleg napokat egy-egy összetettebb svéd bútor darab összetákolásával. Jaj, hát. Családi konfliktus forrás is, amikor megveszed a bútort, kicsin túlvezérelt feleséget már szerelni, te gyűlölöd, és azon gondolkozol, hogy húz meg, és hát aztán elindul a veszekedés, hogy ezt se lehet rád bízni, ezt se tudod összeszerelni, hagyd majd én. Az áruház lánc döntött, változtat, képzeljétek el, egyszerűbben összeszerelhető bútorokat dob piacra, nem kell többféle tipli, csavar, apró alkatrész, zseniális az ötlet, az újfajta pöckök segítségével percek alatt lehet majd összepattintani. Újfajta pöckök. A család új ékességét, azt a bútort, bútordarabot, éjjeli szekrényt, ágyacskát, amit nagy iparkodás után a család megvásárolt magának. Mert eddig volt kétféle tipliük, én tudom, mert expert vagyok, én mondjuk az az egyetlen ember vagyok a stúdióban, aki imádja ezeket összerakni. Gyűlölöm. Én igen. Nagyon szeretek vele bíbelődni. Én gyűlölöm, de azt is elmondom, hogy miért gyűlölöm. Mert egyszerűen Már olcsó. És tömegszer. Egyrészt, mert utálok unatkozó terhes nők között válogatni. Tehát igen, fészek rakó ösztönnel megáldott terhes nők között utálok bolyongani a piac téren. Minden indul. Milyenkor Viki mindig szóba hozza a harmadik gyerek. Igen. Tehát unatkozó gyermeket váró üveges szemű párok között utálok kovályogni. Tehát én rosszul vagyok az IKEA-tól, de úgy, ahogy van mindenétől. Én imádom. Gyűlölöm. Áttekinthető polcrendszer, kispapír, beírott ceruzával, polcról leveszed, kifizetett. Megyek a feleségem mellett, mint egy ilyen vágásra váró marha. Számolom a perceket, hogy már legyek ott, ahol látom a polcokat, mert az már a kijáratot jelenti. Imádkozom, hogy ne legyen sokat a kasszánál, ne legyen sokan, és ne álljon meg a kaspók, illatosított gyertyák, evőeszközök résznél, amit megfelel mindig egy párna részleggel. És néhány húsgolyóval. És a végén húsgolyózunk. Én nem, mert én már akkor kint ülök a kocsiban. Majd hazamegyünk, és azt érzed, hogy nem vagy férfi. Igazamad. De nem. Csak nincs hozzá érzékem, érted? Nem hát... férfi az, aki egy hatos paxot érted, vagy egy billi polcot nem tudja. Jó, meg aztán azért az a könyves polcon, úgy akkor mégiscsak a szigorúan bizalmas feltéve, és az elmentes. Én mindig előveszek önkel egy 5000-est, és már az ott dolgozókkal próbálom, hogy kiösszházhoz megszereletem. És mindig mondom, hogy nem, majd én gyere már ki, csináld már meg. És nem engedi, ezen is porolunk, és összerakja. És milyen ügyesen. Akkor vettünk a gyereknek egy ilyen játéktartó polcrendszert, amit én a Zsuzsa barátnőmmel hazacipeltem a boltból, felcipeltük az emeletre, és este, amikor hazajött a férjem, akkor büszkén mutattam, hogy látod, drágám, megvettem a polcot, és hogy mikor szereljük össze. Mire az ő nagyszerű válasza annyi volt, hogy majd. Tökéletesen, ez vagyok én. És mire ő másnap este hazajött, én összeszereltem ezt a polcot, az imbusz kulcssal, vagy nem tudom mivel, föltörte a kezemet, a gyerek plüss teknős békájával csavartam be, hogy legyen valami puha is a kezemben. De minek zaklatod a férjét, ha megbírod egyedül is csinálni, de tényleg. Igen, és akkor föltettem neki a kérdést, hogy tudod, drágám, mikor lesz majd probléma? Amikor rájövök arra, hogy mennyi mindent meg tudok csinálni nélküled, és akkor mire kell lesz majd? És a többieket. Viszont tudott javítani is, mert hétvégén lámpát vásároltunk a húgommal ugyanebben a boltban, ilyen összeszerelhető állólámpát, és én úgy szerettem ezeket a dolgokat szerelni, hogy nem nézek használati útmutatót, mert minek úgy is tudom. És kiderült, hogy nem tudtam. És akkor jött a képbe apa, az én férjem, a is megmentőm, akire rábíztuk a húgommal a lámpát, miután nem tudtuk ide-oda tuszkolni a benne lévő kábeleket, meg nem tudtuk, hogy mit, hova kell, még a használati útmutató ellenére sem. És akkor jött a megmentő, a férfi, aki gyakorlatilag két szempillantás alatt megjavította azt, amiről mi azt hittük, hogy vissza kell vinni cserélni. Én is mindig várom ezt a pillanatot, hogy hát a bajban lesz, és valahol elakad. De nem, megcsinálja. Akkor ügyesebb. És egyszer mindig megcsinálja. Én szörnyen béna vagyok ezekben. Nem is értem a rajzot. Tehát ott elakadok, hogy nézed a rajzot, tudod, hülyén forgatom, baj. Nézem, és közben már látom Viki várakozását. Igen, hogy a sóhajt, hogy sóhaj, igen, még egy picit húzza a helyzetet. Az, nem az. A gyerekágyat is Viki szerelte össze nálatok? Figyelj, nagyon penge benne. A gyerekágyat azt az édesapám és a férjem szerelték össze, szintén ilyen bútorgyárból származik. Azt hiszem 6,5 órán át tartott. Én két filmet nem jó, néztem de közben. Söröztek közben. Nem, még csak nem is söröztek. Tehát azt a szenvedést, és nem azért, mert ők bénák, tényleg baromira bonyolult szerintem időnként ez a leírás. Ja, én is mindig erre fogom, hogy miért nem lehet ezt egyszerűbben leírni. Aztán közben, tehát pillanatokon belül jól van az leírva. Mindig azt jól teszed le az alkatrészeket, mert ugye ott ilyen fúrásokat kell. De ez érzéket. A műszaki érzéket. Hogy lehet egyre bonyolult egy késtartó? Hova a büdös francba rakjam ezt a támasztékot? Hát két lyuk van rajta, melyikbe toljam? Egyszerűen mind a kettő. Miért nem lehet magát a bútort is beszámozni? Tehát ráírni, hogy ez az egyes, ez a kettes, az a hármas, ne csak a kép alapján. Jézus, mert akkor utána mi lenne? Ott állna a bútor, és rajta lenne a sarga, hogy 1, 2, 3, 3 lehet azt tüntetni, van minden bútornak belső oldala is. Hát ezt oldják most meg egyébként ezzel, hogy így egyszerűsítik, de tényleg a Viki és ezen áruház között egyfajta ilyen szerelmi viszony van. Az előjáték, a kiválasztás, az elmenés, a piac téren való kóvájgás, a terhes anyák félrelökése, egy pokrócér még, leszegett szemű szomorú férjekkel való összenézés nekem, hogy te is szívsz, tesó, hogy tarts ki, nem sokára kim vagyunk. Te is, neked is szar, nekem is szar, ne aggódj, én neked, te is tudom, én is tudom. Botorkálás, megalázottan az áruhaza cipelése, kocsiba berakása, arra még jó vagy, te málhász szabál, majd otthon a szeretkezés, amiben te ne zavarj bele. Érted? Tehát az egy aktus. Az közte, a szerető. Igen, a közte és a bútor között az egy aktus. És néha oda mész, de te ne legyél ott, ne zavarjál, mert ő éppen szeretkezik azzal az új bútorral. De lehet, hogy vissza tudnád venni egyébként a vezetőszám. Gyakorolj egy kicsit. Lehet, hogy azért jár a Viki ennyit ebbe a boltba, mert neked akar segíteni. Lehúzzak, kezdjék el az alapoktól, és akkor lebújtam nekem egy kicsit érzéke volt. Le a használt utasításokat és nézeges napközben. Nem, én most már büszkén bevállalom, hogy utálom. Tehát bennem van most már egy ilyen dalc, hogy hagyom a feleségemet, hogy megcsaljon ezzel az áruház láncol, de nem leszünk soha jobb a szeretőjével. Soha nem leszünk barátok. Nem lesz hárma szeg. Szerelje össze, én büszkén félre vonulok, és elmegyek biciklizni a gyerekemmel. Azt viszont ő nem jár. Hanem én a Jörgjord ruhaszár. És azt mondom, gyere Beni, menjünk biciklizni. Hazajövök, és mondom, 10 km tekertünk. Valahogy azonnal rákompenzálok egy kicsit. Tehát, hogy úgy valahogy megpróbálom visszahozni, mert ő meg nem nagyon bringázik a gyerekkel. Ő addig szeretkezett, hogy az új konyhatóra. Ebben az ostoba országban tart fél Afrika. És ide jön neki. Hát mi mennyivel okosabbak vagyunk. Te szeresz otthon? Mi nem nyilatkozzál? Olyan te is? Már megint vagyok az inkompetensére. Hát én nagyon sokan vagyok. Viszont ő bejó, hogy tudom. Viszont kérdezd meg az új szemcélozáról. Mindent tudom róla. Sok ilyen cuccuk van, és szeretjük őket, és jó is őket összefakolászni. Volt érzékem az, mert egyetlen dolog zavar, hogy gyakorlatilag egyszer kellene megvenni azt a bizonyos imbusz kulcsot, amiből már van 30 darab. Mert mindig kapok hozzá egyet, és ugyanazt a méretet használják már hosszú évek óta, és jól belőle most már 30 darab, és mindig egy fordítás. Jó, mondjuk, ha nincs motoros imbusz behúzod, akkor elég amatőr vagy hagyja. De nem lehet, nem kapok néhány férfi hallgatótól megerősítést, hogy értik, amiről beszéltem. Az oxigén hiányos, teljesen kilátástalan kóvágás, és még bízol benne, hogy legalább a labdák között a gyerekeknél megvárhatod ott, de nem, menned kell a jó szolgálatnak. Hát nem vagyok egy ezerbester, hát bár. Mi volt a legutóbbi sikeresnek, hogy szerúzza fölragasztottál egy történet, és fiút a vécek, hogy legyen is már. Pillanatragasztóval, de fejjel lefelé, a feleségem szólt. Ez is Manchester. Telefonát is egyébként már a kereskedelmi igazgatójuk, hol a főszerak már. Hány ilyen volt? Én nem is elkapta, ugye? Kány. Hol a főszerak már? Állat. Mi volt ez? Hol a főszerak már? Jártak együtt egy ilyen. És mondta, hogy küldik már, és kidobókat a haja menjen innen. Sikerült így összejönni. Tehát mondjuk, és pont láttam valamelyik nap, hogy ne állj már formafotó, amit kitaláltak, tehát ez a szerez összecsinált, hát ezt a tetők is. A Palia tulaj az egyébként egy baromi egyszerű ember, tehát ugyanabban a házban lakik, ugyanazzal a 100 éves Volvo-val jár, milliárdos a világ, nem tudom, hányak a legazdagabb embere, és hihetetlenül egyszerű életmódot él, folytat, és a fiaid is arra neveli, hogy semmi fényűzés, semmi luxus, nagyon jó a gondolkodása a tulajnak, az öregnek, aki kitalált ezt az egészet. Még jó, hogy a Feri tud és szeret szerelni, hisz van alfájak, az ez minden mutatkozott, hogy ez szerelmes volt. Többen elküldte ezt ki. Igen, Feri azért szeret szerelni, mert az alfán kiképezte magát. Kinték az is küldte, igen. Nálunk vegyesen megy a munka, bár van, amikor nem bírom kibánni és muszáj megcsinálni. Mondjuk akkor jön a letolás, egyszer a gofrisütőt szereltem meg, vagyis szedtem szépen, mert belefolyt a tészta, összeszereltem valamiért, nem sikerült. Annyira, hogy egy ügyet kellett lenni, azóta is hallgatom. És nem bírom kibánni, hogy mi küldtenünk. Hazavittem a bútor, mikor vettem ki a kocsiból, láttam, hogy sérült, visszavittem, kicseréltem, hazavittem, összeraktam az utolsó fióknál, az elül a balos volt jobbos helyet, mert két balos volt a csomagban. Nagyon sokan voltak vissza az elül a pacsere, masszív a vérzés. Ritkán rontanak, én azt láttam, olyan precíz egy csomagban. Nem több millió ilyen csomag. Ilyet megyek naponta a kezük alatt. Az megvan egyébként, amikor nem vagy rutinos, és azt hiszed, hogy itt van egy folyosó, és megpróbálod levágni. És a feleséged azt mondja, hogy ne vágd le így gyorsabb, de te már nagyon be vagy rágva, és balra elmész egy ilyen kis alagútba, mert azt hiszed, hogy előbb vagy ott. De egyébként, ha van olyan, hogy előbb vagy ott, de anya hogyha ott megyek be. Mert vele végig kell menni. Én mindig össze vagyok, okos vagyok, levágom, találkozunk a piac téren. 3-4 óra egyedüli bolyongás. És nagyon bárod, hogy miért nem maradtál a negyeddel. Megvan az azért érzés. Ugyanakkor azért mennyire okos, hogy találták ki azt is, nem? Tehát, hogy persze idegesítő lenni, de az, hogy egy kvázi labirintus rendszerben bolyongsz, és ők azok, akik végigvezetnek gyakorlatilag a teljes termékpalettát, az mennyire zseniális. Minden megnézel, még egy kis óhát, egy kis pánterre, még meg egy vázát, és akkor már meg nagyon okos, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hosszú, hogy gyógyszer, ez nem válaszolt, mi? Elájult 13 órán át mondta folyamatosan. Azóta veszünk valami apróságot, legutóbb egy cipőszekrény, már a doboz kiintás, akkor iszonyatosan izott. Abszolút átérzem, igen. Teljesen egyetetek, Vali, a kredencet megvenni, jó vagyok, hazaszállítani, jó vagyok, de otthon már a közelébe se enged az asszony. Lefadasztam az autógramcímét, és egy lelkes síró volt. Hagyni kell. Vali egy nő beszél, így egy férfi összerak egy Ikea bútort. Írja Zsolt. Igen, hát ez lehet, hogy így van. Egyébként meg a teniszezem miatt. Kicsit kivételezett lesz, és kicsit bevállalom, mert nem ilyen téren semmi frusztráció nincs. Hát nem vette kedvemet attól, hogy megint újra próbálkozom, és akkor kiírtam, hogy beruházom, mint szálljon teniszezem. Magyarországon, de ettől függetlenül van menik is. Beírtam, fölkeremet a vécülőkén, eltörtvettél egy másikat. 3-4 napig vártam, hogy feltegye a párom, majd bevonultam a fürdőbe, hogy felteszem. A páromat, hogy laza a csavar, megfutsz a csavart, és eltört az Hagytam, cipőfűzővel rögzítette két hét után. Működik. Jó, jó. Mert látom az SMS forról, azért vannak emberek, akik megértenek, igen. Vibe-ben küldtem képen, 12 óra munka volt, majdnem váló per. Nem jött volna segíteni, egy barátok a földön alszunk. Én a szomszéd nagyon jól megcsinál, mert nekem van pánikám, ő tud szerelni, mindenki megosztja azt, ami ezért. Fő 15-10 óra között. És volt, hogy ott álltam Alacsonyabb sebességgel fölhajtani az autópályára. Ha olyan járműved van, ami nem tudja a 60-at, fogni. Akkor nem mehetsz föl, mivel csak 40 én ezért nem mehetek majd fel valamikor majd a jövőben. Miért nem fogsz tudni 60-nal? Nem, hát csak 40-nel mehetek a mopedemmel. Mi van? 40 de hogy ilyen is, ez hülyeség. Én is mondtam egy kicsit hülyeség. Nem, de hogy mehetsz 40-nel az autó. Micsoda? Nem az autópályán. De várhol. Hát megölnek a városban az autók. Mi az, hogy csak 40 a plafon. De 50 kilométer ropogóra. Pólóba. Igen. Volt egy olyan sorozat, ami vasárnaponként ez egy segédmotoros kerékpár, ez 40-nel mehet. Ez volt egy amerikai iskolára. Mi az a segédmotoros kerékpár? Na jó, van. Ott is írtam az összes. Úgy látom, most már tényleg többet tudok egy picit a témáról. Mi az, hogy segédmotor? Mi ez valami? Mopéle van fúzva. Mi az, hogy moped? Tehát motoros jogsít. Nem, hogy motoros jogsít. Nem, hogy mopedre teszem. Moped? Nem. Ne idegesítsd a plafon. Hát dehogy nem. Nem lehetsz 50-nel a városban. Nem. Hát meg fogunk gyilkolni. Ez valami gyógypedagógiás jogosítvány. Az, az, az. Nem lehet. Mi az, hogy moped és nem mehetsz 50-re? Nem mondom, én mondtam valamit. Na jó, de most ezzel most végig. Elveszettem a fonalat. Mi van? Tényleg mehetek. De te sima ás jogsit csinálsz. Normális ás jogsit. Dehogy is normális. Az már nagy. Csak moped. Persze. Csak moped teszem. Van egy ilyen fél ába, egy ilyen egy-kettet áll jogsit. Valahogy most a Magyarovány könyv egy ilyen betekerősi ába jogsit lesz. Na, hát az fog kezdeni. De nem az elég normális ásod ülni a fülével. Ez mindegy fülélet, ezt nem ülök. Ugyanúgy meg kell csinálnom. Jó, de az volt. Hogy vizsgázol majd egy ilyen jáván, egy ilyen tekered először, és akkor utána berúgod, és utána így ezt a ügyet. Vannak már fejlődések, amióta elvesztetted a fonalat. Vannak itt egy nagyon jó kis képek, de nekem 40 km-es sehol. Te elszállítás a kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral, 40 km per óra. Megébredt valaki a... Honnan vettem? Nem, ezt azt írtam. Te ebből a motoros tricikli vagy? Vagy a segédmotoros kerékpár? A segédmotoros kerékpár. Most mondtam az előbb. Hogy néz ki egy segédmotoros kerékpár? Legyen olyan majamat, mert ugye... Kisebb, hogyha vagy pedig azt hiszem, hogy várj el 300 kilovattnál. De azt minek csinálod? Hát bringások fognak elmenni mellettet konkrétan. Dehogy mennek el, 40-en nem tudunk elmenni. A Dolly-ról az egyik túlra indulnak. Hát én azt hittem, valami férfias egészséges ájogosítványnak mész nekem, nem valami kiöltöztem. Nem vagyok, hát nagy kisegítői esti jogosítvány csinálsz. Dehogy is. Kis, érted, ez moped. Utaras Dorottya, segítem, hogy ez valami elmellettem. Ezt már mondta, vagy ez neked is új? Teljesen új. Igen. Vagy ez teljesen ellen mellett. Én azt hittem, valami férfias egészséges ájogosítványnak állsz itt neki. Ezért egy 70, azért is csak benne. Ott fogsz ilyen fullgázzal, ilyen 25-tel kis cikkal az oldal. A városi közlekedés, a városban is gondoltam, hogy nem egy keszthelyt akarsz nyomni elsőre, de azért érted, lehet ugyan választás. Lőrincről a hegyeljáig, pont jó az 40 km per óra. Hát ez egy komoly csalódás most nekem, ez egy komoly csalódás, amilyen információ birtokába jutottam ma reggel. De nem mehet. Hittem mennet, hogy egy komoly tökös ás jogsinak ezt neki, és legalább 125 köpcent is robogóval. Ilyesz majd is erre most kellett ma reggel megtudnom, hogy egy átsemérő perászás segédmotoros perász 40 km per óra jogsin ülsz egy fél éve. Hát úristen. Hát most itt kimegyek, mire leérek a kávéra, megcsinálom. Meg azt adjátszem, írtam valamihez. Az egy DM-be két hónap is tívt, és egy segédmotoros jogsi, vagy két csomag zizi, egy nógrádi roki, és akkor utána mellé egy segédmotoros jogsi. A mopedes jogsiről minden támlanda az, hogy egy pici sarkító természetesen, nekünk mindenkinek elsőbséget kell adni. Nem tudom, olvastátok el, hogy mi történt Csukodon. Ez egy kicsit ilyen üvegtigrises, kusturicás módon mutatja be a nagy magyar valóságot egyébként, hogy Csukod egyébként az elmúlt pár hónapban, az elmúlt egy évben kilátó nagy hatalom lett. Csukod, és az annyira tetszik ez a történet, megvan a maga magyarsága, maga szomorúsága, és az a fajta rettető igazságtalanság, amit Csukod érezik ebben az országban, de hogy arról van szó, hogy 11 család Csukodon 24 millió forintot kapott kilátó építésre. De mind csodálkozom, hiszen annyi ott ahol volt egy csúcs. Nagy községet képzeljétek el Szabolcsot emberek megyében, körülbelül 1500, durvát mondok 2000 lakosra. És hát kaptak 264 millió forint EU támogatást kilátó építésére, hogy miért kap egy egy Szabó Szapánberek megyei kis községi kilátó építéseket, 164 millió forint, nem is ez a lényeg. De sokkal izgalmasabb az, hogy megkészítették úgy a kilátókat, hogy a gaztól, a fűtől nem nagyon lehet ezeket a kilátókat egyébként megközelíteni, de ő egyébként az egyik nyilatkozott, ő egy könyvtáros, aki közmunkából él, és 5 millió forint haszna volt az építkezésnek szegényeknek, és hát ők megkapták a kilátó a pénzt, megépítették 15 kilátókat. Magyarországon 40 centis kilátónak már számít, te is nagyon jól tudod, emlékszünk, ugye. Van Magyarországon 40 centiméter magas kilátó, tehát nem lehet elég alacsony kilátót építeni Magyarországon. Na igen, egy híre valaki tökély, ez a magyar nagyfal. Tehát az. Igazából őrtüzeket gyűjtenek tyúkodon, gyújtanak tyúkodon, jelzőtüzek égnek. Ezt írem szépen a tyúkodi gyepű. És arra is. Jut át egyetlen migráns. Itt nem szaladnak a migránsok, masíroznak a tyúkodiak, váltják egymást az őrtoronyban, és nézik, hogy szalad-e a migráns. A szalad a migráns, jelzőtüzeket gyújtanak. És igen, nem, félre ne értse senki, nem akarjuk őket bántani, ők erre ne, kaptak pénzt, csak hogy ez valójában alapjában mennyire nonsense, és mennyire hülyén működik ez az egész rendszer, és mennyire tényleg baromság, hogy, hogy miért nem tudsz akkor már kilátóját másra kapni, ha kilátóra kapsz, akkor viszont azt kell megépítened jobb esetben, ha nem csalod el az egészet, ugye arra kaptam, arra építem. Építünk 11 darab kilátót. Lehet, hogy ők járdának, vagy bicikliútnak, vagy nem tudom minek. Jobban örültek volna, de arra nem adnak pénzt. Ha kilátóra ad az unió, akkor kilátó. Láttad a képeket? Nézem, itt a Rádika Gyöngye kilátót nézem Tyúkodon, és a Szabó kilátó is Istenem. Megvan. Ott van a Szabó kilátó itt is? Itt van, mutatom neked, kérlek szépen. Ez a, ő a Rádika Gyöngye, ez a Rádika Gyöngye, és ez a Szabó mit kilátó. Mit csinálsz egy kilátó? Mire használod? Semmit. Ha vadászol, magas lesre egyébként kiváló, nem? Tehát felülsz, fogsz egy puskát, nem, ezek olyan várod magasok, a vadbisztot. Nem látod az állatok. De van, ami van, ahol tényleg nem látsz át a fák fölé, mert nem építettek olyan magasat. Tehát van, ami a fákkal van egy szinten. Abban nem nagyon tudsz, vagy ott nem nagyon tudsz vadászni. Hát vállalkozás kellene reindítani. A Tyúkodi bungee. Ne! Ha összekötöd, kanopi. Tehát építesz kanopi, egy magasat, egy kevésbé magasat, és megcsinálod a Tyúkodi Dangerous kanopi pályát. Tyúkodi? Igen. Kanopi egy Tyúkodi Dangerous. A Most Dangerous Tyúkodi kanopi pályára csúszson, ön is Tyúkodon. Felépítesz egy magasat, egy alacsony, összekötöd kötéllel, és kanopisztok. Terikém, akkor jössz! Terike megérkezik, hozza a lepencleves neked, majd Terike szépen visszafel áthúzza magát, vagy fölrakja a leves, Terike átküldi, a Tyúkodiak légpostán, érted, Dubajban már drónnal viszik a postát, na, a Tyúkodiak ravaszolnak, Tyúkodon mi történik, kötélpálya rendszerrel, drónpostával küldi körbe a lepencleves. Hát egy. Vasárnap, ezek a Tyúkodiak. Ha élelmesek, megcsinálja. Ezelőtt 30 éve birkákra adtak 15 000 forintot darabonként támogatást, egy embernek volt kb. 110 darab, a fél falu arra vett fel támogatást. Mikor jöttek ellenőrizni, mindig más úton vitték az erdőbe az ellenőröket. Mindenki azt a nyájét mutatta. Mindenki ugyanazt. Nézze, hány nyekkora birkáim vannak. És önnek nézze, de ne, ezek nem ugyanazok a birkák. Ne, ugyanazok a birkák. Ki tud különbséget tenni két birka birkák? Balázsék a Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Hello mindenkinek, drága hallgatók! Hát eseménydús. Tegnap délutánon vagyok túl. Na, mi volt? Na, nagyon a lovak közé csaptál már egy rögtön. Öcsém! Ebben na. Akkor van kakaó. Na, nem sok egyébként semmit. Mosogatógépet cserélünk, mert ja. 12 éves a régi, és mondta a szerelő, fáradt. Hogy... Most már ki kéne venni belőle azt a mosást, amit betette. Mondta, hogy szerinte próbáljuk ki tablettával, mert úgy sokkal szemben mos. Meg tegyük bele sót. Kinyitod a vizet. Nyissuk ki a vizet, mert leégett a szivattyú a harmadik. Nem, kicseréltem, és tegnap hozták az újat, és elvitték a régit. És mondtam, hogy... Mondták, hogy szereltessem le szerelővel. Mondtam. Egyéb. Bóckodjatok már, gyerekek. Hát nekem csak lehúzás, semmi más. Nekem mondjátok meg, hogy kell mosogatógépet leszerelni a vízről. Ugyan már? Hát. Konkrétan majdnem agyonvágott az áram. Lecsaptam a biztosítékot úgy a házba, hogy beszorult a kocsim, mert nem működött a garázsajtó. A telefonomat nem tudtam tölteni, 5%-on kezdtem el telefonálni, egyik kollektorba se volt áram. A Viki nem tudott bejönni, mert nem működött a külső kapu. Nagyon jó. Úgy téptem ki a falból a mosogatógépet, és igazából nincs rá valós fizikai magyarázat, hogy mi történt. Ugyanis már nem volt áram alatt, mert én úgy kezdtem, hogy kihúztam a mosogató alatt a falból az áramkábelét. Aha. Majd elkezdtem, ugye kicsavartam két csavarral, ami rögzíti a konyhapulthoz, és elkezdtem kitépni. És valami ott megszorult, megfeszült, összeért két vezeték, vizet kapott, nem tudom, de valamiről ő még úgy érezte, hogy akkor le kell csapni a fázist kint. Na most ennek az lett az eredménye... Gömbillám, öcsém, gömbillám. Ennek az lett az eredménye, hogy kimentem a kis kunyhóba, ahol kint jön az áram meg a gáz, nem úgy, mint a Laj csinál, tehát nem, mi órával vesszük, tehát itt nincs semmiféle elterelés. Kis kunyhóval más olyanokba él. Na mondja. Igen. Kimentem a vendégváróba. Igen, a ilyen leágazás van, hogy Paks, Balázs. Kimentél Szászalomba. Kimentem a kis kunyhóba, és ott láttam, illetve a villanyszerelő telefonon elmondta, hogy az egyik biztosíték le van csapva. és azt én ilyen négy ilyen fogantyúval van, én azt visszacsaptam, uh-huh. de még mindig égett egy pirs kiros led, és csak a lakás felébe jött vissza az áram. Aha. Kocsi ugyanúgy beszorul, a fűtés nem működik, tölteni nem tudod, tehát teljes drámában van a család, persze Viki ilyenkor minek nyúltál hozzám, ez se lehet rád bízni, nyilván megint megkaptad. Persze. Mondtam, hogy ez vizes kell, tudod, a megszégyenülés pillanatai, mikor ő előre megmondta, hogy úgyis ez lesz. Tehát, hogy nem tudsz jót tenni, mert ha sikerült volna, akkor jó, megcsináltad, ha viszont rosszul, az mindenki meg tudja. Ha viszont rosszul süle, akkor az van, hogy megmondtam, hogy nem értesz hozzá. Miattatok csináltam, csak miattatok, az én mosatlanat, emoss az anyát. megmondtam, hogy nem értesz hozzá. Majd elindult a villanyszerelő Maglódról hozzám este 8 órakor, a házi villanyszerelőnk, Béla. Az jó egyébként. Ez nagyon tudja a dolgokat. De most így berágtam, és kimentem a kis kunyhóban még egyszer, is rájöttem, hogy még egy biztosíték le van csapva. Összetörtem a műanyagot. Uh-huh. Annyira uh-huh. ideges voltam, hogy nem, ugye négy pöcökkel ezt ki kell szedni alul is. Összetörtem, és visszacsaptam. Pak. De ez pont akkor, amikor Béla megérkezett. Uh-huh. Szerintem lehet, hogy a plombát is átszakítottam, tehát most még meg fognak vádolni azzal, hogy csesztetem a villanyórát. Hívj fel Lajcsit, hogy milyen bent az élet, mit csomagoljál, stb. Megmondom, hogy Lajcsi segíts meg. Ugye, ha a plomba át van vágva, ott azért... Te mit csináltál a plombával, amikor kiderült, hogy jön a hatóság? Plombával? Milyen plombával? Szerintem maszoljál annak, aki szolgáltatja az áramot, hogy jöjjön ki, mert tegnap ez történt. Lehet, hogy kéne. De figyelj, én szólni fogok. Értem, hogy én nagyon ragaszkodok egy családi tradíciókhoz, de egy Maglódnál közelebb nem találtatok egy villanyszerelőt? Ő kim volt egy munkán, és elindult felém. Uh-huh. Este 8-kor, amikor végzett, mondta, hogy addig nem tud. Erre kimentem, fölcsaptam a biztosítékot, rájöttem, hogy az egész házba visszajött az áram, hogy fölhívtam, hogy ne gyere, mert megoldottam. Uh-huh. Este 8:30, -4 fokos lakás, és mondta, hogy itt vagyok a házit, úgyhogy most az is rohadjál, mert jövök és iszom egy kávét. De most már másfél óra itt vagyoskodunk. Úgyhogy beszorult autóval, beszorult garázskapuval, lecsapott nullással, fázissal, hideg lakással, és nem tudom, mivel szórakoztam tegnap. Úgyhogy remek délután volt. És ilyenkor szokott jönni a Szaki Béla, aki bemegy, megnézi, és azt mondja, hogy Balázs, nagyon jól csináltad, de nem a mikrot kellett volna. Igen. Nagyon jó, Balázs, nagyon jó, de az egy mosógép. Így van, Balázs, nagyon szép volt. Na, akkor pakoljuk ki belőle ruhát, mert ez a mosógép, az meg a mosogatógép. Látja, mi a különbség? Ebben ruhát teszünk, így van. Mutatom neked a kettő közt a különbség. Ez egy boxeros, ez pedig egy teáskanna. Na. Úgyhogy az új mosogatógépünk gyönyörű. Nagyon szép. Hát az esztétikon kevésbé fontos, de hogy... Nagyon szép, betoltam a helyére szépen, elvitték a régit, úgyhogy egyre még nincs üzembe helyezve, de nagyon csecsen. Egyetlen gondolom, hátrafele nyílik. Így van, rosszul toltam be, úgyhogy a motoron keresztül kell befakolni mindig az edény, de ez Tiki majd megszokja. De egyébként sokan úgy vannak vele, hogy például azt gondolják, hogy ez valamiféle ilyen úri huncutság, meg hogy egyébként is csak viszi az energiát, meg teljesen feleslegesen, de nem. Egy jó mosogatógép, az körülbelül 7 liter vízzel megold egy mosást. Vagy egy mosogatás pontosabban, hogy ezzel ne beszéljük hülyeséget. Én azt lefosom. De, na azt jó. Tudjuk. Tehát, hogy te ezt lefosod, olyan szinten fosom telébe, hogy mennyi vizet használ. Annam, mindenki más. Tehát, 7 liter. Engem nem érdekel, lusta vagyok mosogatni. Sokkal gazdaságosabb, mint amikor az ember hagyományos módon mosogat. Hát a nagy ökók azt mondják, hogy egyébként nem, mert vannak ezek a nagyon nagy ökók, akik jó, nagyon azt mondják, hogy tudod, hogy mosogatál két literes kis műanyag lábosba kiszedi a vizet. Az egyikbe elmossa, a másikba elöblíti, és utána, tehát egy teljes családi 12-es vacsorát elmosogat, jó. Anyám is 2 liter vízbe, csak mondom, hogy mama nem jó. Én nem vagyok egy hardcore arc, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Mi például mi egy ilyen 20 perces mosásra szoktuk berakni, és még ott is lefelezem a vizet, olyan még nem volt. 20 perc? Hát nekem addig melegít. Én bejön 1 óra, 2 óra, egy hosszú program. Mindig hosszú csinálok, hogy jó, szép, tiszta legyen ez egy 20 perc, hát nekem föl se bő a motor. Hello, Anita, jó reggel, ciao. Jó reggel. Sziasztok, én olyan jól szórakozom rajtatok, hogy hallgatlak benneteket, hogy mosásról és mosogatásról beszéltek. Ugye 3 férfi. De rendes hapsik van. Azt akartam hozzátenni, hogy úgy gondoltam, hogy tehát azért férfiak ilyet nem csinálnak, de úgy látszik, változik a világ. Hát 2017-ben megváltoznak az erőviszonyok, de akkor mit csinálunk mi nők? Nullás kábelt szerelek, mosogatógépet szívem, berakom, hallottam ezt a szerelést, azért az... Na. Egy kicsit vegyünk vissza. Az nem szerelés. Hát, ma még nem fog működni a mosogatógép, de meg valaki előbb, valaki nem várja meg, amíg lecsapja a biztosítékot az automata, hanem elébe megy a dolgoknak, és ő maga csapja le, úgymond azért, hogy ne legyen feszültség alatt majd a szerkezet. Balázs nem ezt a boldot választott. Azt hallotta mindenki, hát ezt csinálja, ő nem fog beállni soha. Én nem pöcsölök. Világos. Én nem pöcsölök. De abszolút megértem, tehát a kis bénázásodat most így nevezhetjük így idézőjelesen. Nálunk megtörtént az, hogy egy fürdőszobai kád csap cseréből az lett, hogy feltörték az előszobában a járólapot, és a fürdőszobában kicserélték a lefolyórendszerünket. Párod alkotott? Igen. Igen? Ah, csak kicserélt a csapot. Aha, igen. Aha, és aztán a végén a fél lakást festeni kellett miatta. Ennyi, úgyhogy ti még olcsó megúsztátok. De én is mindig ilyen vagyok. Jót akarok, és mindig rosszul sül el. És mindig az, hogy megmondtam. Mondtam, hogy nem értesz hozzá. Igen. És mindig egyszer be akarom bizonyítani, hogy nézd meg, milyen férjed van. Leszerelte a vízről a mosogatógépet, és beszerelte az ujjat. De te is úgy csinálod, hogy úgy kezdesz hozzá, hogy előtte nem nézel használati útmutatót? Mert van egyfajta büszkeség benne, megmondom őszintén. Virágos. Tehát van egy ilyen irányú büszkeség, hogy az a hülyéknek van. Aha, neked nem mondja meg senki. Tehát a használati útmutatása a fél hülyék, azt majd ott ők olvasgatják. Aha. A profik nekiesnek azonnal. Hát ez az eredménye. De nem értem, mit csapta le. Most mondjátok, hogy mit csapta le. Amikor már ki volt húzva. Tehát akkor mi okozott még ott feszültséget? Hát valószínűleg a víz. Valami a vízzel, valami, vagy a kábellel, igen. A vizet nem zártad? Nem. Két kábelecske ott összeérhetett, aminek nem kellett volna. Lehet, hogy az volt, igen, hogy két kábel összeért. Mondjuk, ha nincs már fázisban bent, vagy áram. De milyen kábel? Hát nem, a falba lehet maximum a szigetelése valami probléma. Ha kihúzod azt a kábelt, amivel a gép maga a falba az ki volt húzva, akkor ott már az nem csapatja ki. Na, tehát jó van. Akkor hát mélyebben akkor... van, ez falbontás lesz nálatok. Aha, igen, is. Akkor hát, hogy lehet, hogy érintésedem szempontból ez a modern, szép, drága konyha nem annyira patent. Azért ez már férfiasabb beszélgetés. Az előző tehát, igen. Aha, én azért utána néznék akkor ott a dolgoknak, még mert hát... Mielőtt leigazeg. Megcsap a 2-20. Aha, igen. Te úgy pakolok be a mosogatógébe, hogy senki egyébként büszke lebbé rám. Ebben is biztosak leszünk. De ki is pakolsz, vagy csak be? Nagyon nagy kipakoló vagyok. Az is vagy. Jobban szeretek kipakolni, mint bepakolni. Mindent a helyére? Vagy ahogy gondolod, hogy ott a helye? Hát már mi meg mi a helye? Nem olvastál a használat utasítást, mert az a hülyének van. Ne, hát már az edényekre gondolok. Ő a kipakolásra gondol. Az nagyon szép dolog, hogyha egy férfi arra vetemedik, hogy be is pakolja a mosogatógépet, meg ki is pakolja. Csak a kérdés, hogy hova pakol utána? A mi rendszerünk szerint jó, érted? Világos. Csináljuk már azt, hogy azért, mert te mindig oda teszed, én meg arrébb, akkor tiéd a jó. Az evőeszközöket úgy pakolom ki, hogy azt játszom, hogy a villák, a kanalak és a kések háborúból jönnek, és akkor a benn maradt villák mindig örülnek a társaiknak, amikor berakom, és azt mondják, hogy még agyvillát, még nem jött meg mindig villa. Jaj, de jó, várjuk már az erősítést. Eljátszom, hogy háborúból jönnek. A merőkanál személyére. Adjál még kanalat, jó, még jött három kanál, és akkor elképzelem, hogy a kanál család odafut a három kanálhoz megöleli, és akkor látom, hogy mindegyik kanál hazaér. És akkor boldogok a kanálok. Kanalanként elváltoztatod. Csak magammal beszélek, tehát nem játszom ezt a hangos. És ha tudom, hogy benn van egy villamosogatóba, akkor a villacsalád még egy kicsit szomorú, mert nem kapta meg az összes társát. Én komolyan kezdek aggódni miattatok. Úristen, most úgy látom, bevetik a végső fegyvert a tojás szeletelő. Itt vagyok. Valahogy fel kell dobni azt, hogy az ember kipakolja a mosogatógépet. Tehát annál unalmasabb, viszont teregetni nem teregetek, és nem is vasalok. Ezért vettem a Vikinek egy szállítógépet. Aha, De kedves tőled. Igaz, egy okosan megoldottad. Én rámentem a praktikumra. Uh-huh. Gépesítek mindent. Ja, mindent. Látom. Csak aztán utána új házat kell majd építeni. Legvik 3000, így bug, arra megyek haza. Mostoltam át neki egy linket a Sunashimi 2005-ről. Az is gépesítve van. Mindent. Voltam aztán a baj, a háromágú vibrátort vettem. Néha én is megkívánom. Oda saltad neki. De attól meg nem féltek, hogy így, hogy mindent gépesítetek otthon, a végén nem lesz rátok szükség? Hát ez egy jó kérdés igazából. Amikor megcsinálnak a gépek. Nem, a feleségem nem lenne hajlandó soha arra, hogy például a tányérokat úgy rakja össze, hogy minden ugyanabba az irányba nézzen. Ezt én megoldom helyette. És a gép? Már hogy a mosogatógépre mindegyik ugyanoda nézzen, vagy hogy? Nem, amikor visszarakom a szekrénybe. Ja, visszarakod minden, a szekrénybe. Minden, mint a ugyanabba az irányba néz. Jézus, jéjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj hogy bent a fiókba a kis kanalak mondjuk úgy vannak szépen berakva, mindegyiknek megvan a saját kis fakja. Olyan nincsen, hogy két kanál között van egy üres fak. Az üres fak az a legszélén van. Világos. Jézus, nem? Na ez képest én így reptében dobom be a tányérokat a szekrényben, én befrizbizem őket. Ben van a négy lapos, és simán, hát én nem mintázgatok. Mondom, eljátszom a kis villacsaládomat, de nem rakosgatom így. Tehát... Azt hittem, én élek együtt egy munkkal, de ezek szerint a te feleségednek se könnyű. Ja, ő nagyon dura. A Janit úgy tudod kikészíteni, hogy beavatoskodsz a konyhába, és egy kis kanalat megfordít. Igen. A sorba. Vége lenne. Nem akarom kihúzni a gyufát nála, azt hiszem. Van egy villánk, ami egy másik készletből származik, őt soha nem rakom be a fiókba. Például ő mindig bennmarad. Mindig beleszúrod a tenyeredbe. A kanálszállítóban. Nem, mert nem oda tartozik. Uh-huh. És ő állandó mosogatás így alatt van? De miért nem dobod ki, ha ennyire zavar? A régi családi villa. Igen. Igen? Ha ennyi. A többit sem adtad. Egy darab ezüst villa maradt, a többit beadtad az aciba. Jöttél belőle 10 kaparos rosszégyet. A nagymamáért egyet megtartok. Apám után még van egy szarónyelű bicska is, meg egy fenőkő. Érde, ezt nem mondom. Csak mindig ott marad a szállítóba, vagy a mosogatógépbe? Soha nem rakom be. Szegény villa. Ezt elmosod, vagy onnan veszed ki. Mindig eszel és újra berakod. Igen. Aha. Azért ott is van baj, nálad is. Uh-huh. Én ezt tudtam, tehát ezt én ismertem. Hát, de azért érted. Tehát nálam is, meg nálad is. Hát nem néz ki van. Szó, de engem legalább nem basz meg az áram. Egyébként. De majd jön a szerelő, úgyhogy elolvasom a használat, és üteste és mondta, hogy bekötés a szerelő. Úgyhogy most feladtam az elvémet, és 4:45-re ott a szerelő, aki bekötés. Megnézted a kötést, mert a kötés az gyakorlatban annyi, hogy lecsavarod a régit, egy ilyen nagy műanyag, akármicsoda van, betolod a helyére az újat, és azt visszacsavarod. Igen, amikor tegnap elmondta a villanyszerelő, hogy ne nagyon kutassak ott a fázisnál a kis kamrámban, mert ott azért a rossz helyre nyúlok, megcsap az áram, és akkor vettem egy fakanalat, és fakanállal nyomtam vissza a biztosítékot, mert féltem, hogy megvág, és mondtam a mosogatógép szerelő, hogy várjak egy picit. Ne nagyon ott. Ha van földelési hiba, vagy bármi, akkor nem biztos, hogy jó. Úgyhogy nem. Jó, igen. Ez az áram le... Beleveszem a kis faklumpámat, aztán inkább nem emberkedem, mert nem akarok, hogy megvágjon az ipari áram. Számodra biztos, amikor megérkezik a kis kezes lábasomba, a kis eszközeimmel, a kis furcsa kis szerszámmal, az olyan, mintha mindig farsag lenne, de ez egy szakma. Igen. Én vagyok a mosogatógép szerelő, engedj be. Ne felejtsd, ez egy szakma. Na jó van, szóval ez történt gyerekek tegnap, hát eseménydús volt. Örülök, hogy túlélted. De látod? Hát te látom a szemed, hogy büszke vagy rá. Én nagyon, komolyan nagyon büszke. Bár a feleségem szemében ezt miért nem látom soha. A feleségem szemében miért mindig csak megvetést látok. Hát figyelj, nem az én lakásomat veszed tönkre, úgyhogy én lehetek rád büszke. Az is igen, egyéb. Bár azért van ökölben a kezem, mert őt újja elszenesedett, de a mosoly őszinte. Tudod, milyen szar, mikor megy a karodon a 2 és már nagyon zsibbad. És én csak egy partisan elő. Köszönöm, mosogatok, írj csak közelben egy kőműves, aki leverne egy lapáttal. A Rádió Egyen Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Mi van most ezzel az ostjával? Áldozunk vagy nem áldozunk? Srácok, te áldozhatsz nyugodtan, mert tudomásom szerint nem vagy gluténérzékeny. De ha gluténérzékeny lennél, akkor bizony kockáztatnád a tisztított tüzet és a pokol összes lángjait. Na miért, mit mondott a Szent Egyház? Hát, a Szent Cég, vagy a Szent Atya? A Szent Cég szerint gluténmentes ostjával nem lehet áldozni. De mi a bajuk? Tehát amikor oda mész, tisztátalan Ferenc. A gluténe? Nem, te vagy tisztátalan. Ja, az ostjáról nem tudok többet. Tehát a gluténes ostja jó, igen. Ostja, a mentes az nem. Az nem jó. De az hát nem azért jó. Ilyenkor magyarázatot kell adni, hogy miért nem fogadjuk el. Hogy nincsenek gluténmentes, tehát olyan gluténérzékeny hívek, akik nagyon-nagyon szeretnének áldozni, nagyon szeretnének megszabadulni a bűneiktől, nagyon szeretnének tisztán az Úr elé állni, aztán kiderül, hogy gluténérzékeny, és akkor mondják neki, hogy nö. Na de várjál, te arról van szó szerintem, hogy ugye a Vatikának az nem tetszik alapjávéve, hogy te ezt bárhonnan be tudod már szerezni. Mert a Vatikának ugyanis van egy saját boltja, ami... Az ostya biznisz. Ahonnan neked elvileg meg kéne rendelned az ostját, ami nők azért világviszonylatban nem keveset keresnek. De te holmi gluténmentes ostjával akarod kiszúrni a hívők kikerekedett szemét... Ne agyisten gémmódosított gabonából készít. Ne agyisten, te esetleg bevásároltál Tesco-s ostjából. Uh-huh. Azt a Vatikán nem nézi jó szemmel, mert ő nem tűri, hogy bárhonnan megvehető, internetről rendelhető, kamu, fél kamu vagy netán gluténmentes ostjával. Nem szent gluténmentes. A szent ostja helyett, amit a Vatikánból rendelhetsz meg, és ezt ők nem engedik. A Jóisten nem teremtem gluténmentes kaponát. Hát nyilván képzeld el, hogy kiló vagy tonna a számra. A Jóisten nagyon sok minden nem teremtett, ami azért van. Bejelentkezett hozzánk Feri atya. Aki pápán él, római katolikus pap, és mondta, hogy szeretne hozzászólni a témához. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Te vagyok. Jó reggelt! Mindörökkel. Jó reggelt! Fő egyház megyei ostya ellátó, innen kell rendelnetek az ostját? Nem, tehát két dolog. Egyház megyénként vannak ostyasütödék, illetve van országos ostya ellátó. Mi lehet a Vatikán baja a gluténnal? Nem örülnek a gluténmentes ostjának a Vatikánban. Az ostyával kapcsolatban egy alapvető szabály van, búzalisztből kell, hogy készüljön. Más egyéb anyagot nem tartalmazhat. És ennyi, hát ugye, ha gluténmentes, akkor az ugye búzalisz nélküli. Így van, így van. Léteznek olyanok, amik úgynevezett csökkentett gluténtartalmúak, amik megoszlanak a vélemények, hogy mennyire használható, illetve mennyire nem használható. Tehát ilyen létezik, ilyet például ebben az ostyaellátóban is készítenek, elérhető, vásárolható, de valójában, ahogyan azt hiszem ti is mondtátok, hogy a szent vérrel lehet áldoztatni az ilyeneket, tehát a borral lehet megitatni az ilyen áldozókat, akiknek ilyen betegségben na jó, de ha nem is iszik, szegény meg kocsival jött, akkor ő nem kapja meg az áldást, érted? Hát az, amennyit például egy pap megiszik, maximum 3-4 centiliter. Hát, felétek, nálunk más arányok voltak, amit az én. Most, hogyha abból még egy hívő egy kortnyit magához vesz, azt nem gondolnám, hogy az valaha is kimutatható lenne. A legtöbb egyházmegyének van saját szőlészete, ahol készül normál folyóbor, tehát amit bárki vásárolhat, illetve van olyan megjelölésű bor, ami misebor-ként kerül forgalomba. Rádiót hallgatok. Természetesen Facebookozok. Komolyan? Feri atya? Nem. Tibi atya ott rendesen mintáján. Névvel. Nem Tibi atya mintájára. Facebookozom, tinderezek. Ezt meg se hallottad. Tudod, mi a Tinder? Nyilván tudom hogy persze. Mi a Tinder. És mit nem Nyilván. Lehet? Tehát oké, elmondtad, hogy mit lehet. Mit nem lehet? Tehát mit tilt az egyház? Hogy mi az, amit nem szabad? Az egri leánykát. Az csak folyékonyan fogyasztani lehet. Vannak heavy metal rajongó paptestvéreim is. De alapvetően annyi az elvárás, hogy egy példamutató életet kellene élnie minden papnak. Mivel telik a mai napod? Jegyeseket oktatok éppen most is, őtőlük jöttem el egy pillanatra. Azt hiszem, hogy még vagy két vagy három jegyes pár jön a mai nap folyamán hozzám. És minden reggel hallgatsz minket? Túlzás, hogy minden reggel, amikor tehetem. Ez egy ilyen kis szellemi felfrissülés. Szellemi felfrissülés neked is. Így is mondható. Illetve azért... Alapvetően egy papnak tudnia kell, hogy a hívei mit hallgatnak. És a híveid minket hallgatnak? Többek között igen. Gondoltam, te is belehallgatsz ebbe a fertőbe, aha. De itt ragadtál. Tudnod kell, hogy kik harcolnak a másik lövészárokban. Na jól van, hát nagyon köszönöm, hogy írtál, akkor jó munkát neked. Köszönöm szépen nektek is. Jó, és figyelsz magadra. Jó, sok sikereket. Ha bármilyen témánk van, ami a Vatikánt, az egyházat érinti, akkor nyugodtan szólj hozzá, jól jön nekünk a segítség, abszolút, jó, persze. Jó, rendben. Jó. Köszönöm szépen. Köszönjük, ciao. Feri atyának köszönjük. Köszönjük szépen. Kamilla? Most nem, köszönjük. Elég jó szelelek. De ne. De mondtad, hogy mi a kicsit repedés, hogy akkor kell egy kis Kamil. Igen, szeretem. Beleülsz egy kis ülőfürdőbe Kamillám. Nem, Kamillával. Gyorsan a pörkösödik, így van igazad. Kamillával és Károlyal kapcsolatban engedett egy nagyon helyes hír. De igazából nem lett volna világszenzáció, ha nem azt csinálják, amit csinálnak. De nem is az az érdekes, hogy mit csinálnak ők, hanem hogy mi történik valójában. Őket meghívták Kanadában. Egy ilyen diplomáciai kirándulással, és ennek a kirándulásnak az volt a programja, hogy ellátogattak egy inuit eszkimókat tartalmazó ilyen kis falucskába. Milyen csúnyán mondtam, inuit eszkimókat tartalmazó. Nyomokban inuitokat is tartalmazó. Nyomokban eszkimókat tartalmazó falucskába. Inuitokat is feldolgozó üzemből. Kész. És az inuit eszkimóknál van egy hagyományos torok ének. Na most én eddig ezt nem hallottam, de meghallgatva egész egyszerűen szenzációs. A torokének arról szól, hogy náluk ez egy ilyen hagyományos vendégüdvözlés, hogy elmész oda, és amellett, hogy felajánlják ugye asszonykáikat, állítólag, hát ez most igaz vagy nem, ugye az első éjszaka jogát a vendégnek, asszonykájukkal, mellett ők torokénekelnek neked egy kicsit. És hát Kamilla és Károly leült meghallgatni, igen, a torokéneklést, nem tudták szerintem, hogy mit várjanak, ahogy földi halandó nem nagyon ismeri az inuit eszkimók torokéneklését. Nem voltak felkészülve rá. Na megmutattam akkor, hogy szól egy ilyen egy torokéneklés. És mi történik valójában? Azt mondja. Azt látjuk, hogy két nő egymással szemben 10 centire egymás arcától, két eszkimó csaj, egyébként baromi helyesek, nyomják a torokének. Ilyen hangok akkor is vannak, hogy itt van hagyod nyáron az ablakot, és a szomszéd meghívott két rozét, és végre újra ráfordult a feleségére. Tehát ezek a hangok, ezek azért feljönnek egy társaság alsó szintjéről, de nem ennyire kulturált, hagyományőrző módon. Kamilla és Károly sír a röhögéstől, de úgy röhögnek, hogy Kamilla eltakarja az arcát konkrétan. Két nő adja ezt a hangot. Két nő. Károly vakarja az orrát, azzal takar. Ott már valakinek majdnem jó volt. De valaki morog. Tehát valamelyik egy kicsit morog is közben. Alsó mély. Tehát van egy alsó mély, van egy magas, tehát itt szerepek vannak. Az a durva, hogy ilyen transzba esem ettől. Vagy egy kicsit így jó hallgatni. Sajnos csak 26 másodperc van meg a produkcióból, mert nem tudjuk, hogy mi volt a vége. Hát szerintem kimentek. Hát nagyon-nagyon kérdés. Kamilláig fölálltak szerintem. Elején biztos, hogy csodálkoztak rá, meg így feltették magukban a kérdést, hogy ez már a produkció, vagy pedig siettek és késésben voltak, és futni kellett a busz után, vagy miért kapkodják a levegőt, de hogy ez maga a produkció. Ez egyébként nagyon jó. Én nem ismertem ezt a fajta népszokást. És megvan a férfi hang, hallod? Tehát ott van a férfi hang is. Hogy tetszik csinálni? Mutasd. Na. De megpróbáljuk hárman, tehát hogy most nem... Nem karos makák, hanem indultuk. De tetszik, hogy ezt mennyire nehéz. Hozd az alját, hozom az alját. Várjál, hallgassuk meg, hogy mit csinál. Várjál, hallgassuk meg az alját. Van egy... Tehát van egy ilyen. Azt kell hozni valakinek, van egy mélyebb a. Van egy lihegő, egy... Van egy ilyen. Hasonlít, kezdünk alakulni. És valaki nyomja a. Ezt nyomja. Ezt ketten csinálják. Na, ne simogasd magad. Ilyen hangokat mindig hallok. Hú, apácska. Ilyen hangokat mindig hallok, rágyítok a budiba, hogy húzd le a budit magad után. János, gyere már ki a budiról, és légy, és húzd le a budit. Na, oké, próbáljuk meg, akkor tessék, mutatom. Nem könnyű. És hallod, valaki ott beleénekel. Valaki beleénekel. Jó, ez vagyok jó, én. Te vagy a magas. Jó, okay, csak mindig. Időről időre jön, figyelj. Jó, akkor én leszek a magasabb. Te meg gyere néha az énekkel. Igen. Tehát hárman meg tudjuk-e csinálni, amit ők ketten csinálnak. Két középkorú nő. Te melyik leszel? Ne, Feri, nem ez a... De az! Hallja a hangokat, annál pika helyébe fölüvöltenék, és kivarnék a szobából. A jeges medve be akar jönni az íróba. Ezt csinálja az alján, hallgass már meg. De tényleg... De magasabban egy picit. Nem, hát ott van az alja, hallgass meg. De ne legyél már ilyen palatinus strandon, a melegvízű medencében perverszkedő védőreg bácsi, aki fogdosra a tini rájkol a mélyét. Egyébként valami mély van. Tehát valami mély van. Figyelj, az a durva, hogy egyre többször halljuk, és egyre több szólamot veszel észre. Tehát most már négy szólam van. Az már Károly. Nem, figyelj, van négy szólam. Tehát van egy nyug. Basszus, kell egy negyedik is. Andy! Ne, Andy, ne várj, pont az én szerződésemet nézi át, hogy mit tudunk csinálni. Négy ügyvédelül. Jó, oké, várj. Gyerekek, nem tudjuk megoldani hárman. Gyere a vékonyan. Egyébként jó. Kicsit hitelesztett. Nem rossz. Oké, Feri, a mélye. Ez csak minket szórakoztat, de nagyon. Ja, jól vagy? Itt már bekopogsz a fürdőszobába azért, nem? Nem csak énekelek, azt mondja. Hozzak egy kalciumot! Anafilaxiás sokban vagy? Megcsípett egy darázs? Mutogatni tudsz a nyelőcsövedet? Hogyan lépjük be teljesen ütettelő? Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az ét Péter, Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék. Csak a Rádió 1-en.